کچھ حاصل کر سکتا, چونکہ یہاں پانی بھی کھو دینے کے لیے ہوتا ہے. کھویا تو کھویا ہی ہے, پانی والے کون سا ساتھ کچھ لے گئے, وہ بھی تو خالی ہاتھ اٹھ گئے. سادہ قسم میں مٹی کی چادر اوڑھ کے مٹی کے گھرونے میں اندھیر کوٹڑی میں جا سکے شامت تک کے لیے چلے. ایک وقت ایسا آیا جن کے کبھی نام دور سے تھے, ناخوش بجتے تھے, دمدمے ان کے تھے, دمدمے ان کے تھے. آج کیا ہوا, آج کیا ہوا کہ آج قبروں کی نشان بھی کوئی نہیں ہے, ان کا نام پہچاننے والا کوئی نہیں ہے. کہاں چلے گئے, کیوں چلے گئے, کس نے ان پر اظہار کیا؟ وہاں میں تو مرتے مرتے بچا. میں کیا کرتا ہوں, نہیں بچتے بچتے مر جاؤ گے. کبھی موت کے حملے سے بھی کوئی بچا, وہ تو موت نے حملہ کیا ہی نہیں تھا, میں تو مرتے مرتے بچا. نہیں نہیں بچتے بچتے مر جانا ہے, موت کا وار بے خطا ہوتا ہے. پانی والے کون سا کچھ ساتھ لے گئے, دنیا کا قاتل اعظم ہے چنگیز خان. آج اس کی کوئی قبر کو دکھا دیں, کوئی سکندر یونانی کی قبر کو دکھا دیں, چلے گئے وہ کافر مشرق سے. ذل پر نہیں جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے, ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس, حتى اذا بلغ مطلع الشمس, حتى اذا بلغ بين السدين, جس کو اللہ نے زمین کو سمیٹ لیا, کوئی اس کی قبر دکھا دیتا. کہاں چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ تو قبر سے رغت کو چھوڑنیا نکلے اس بجے سے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر مکارا. کیا دریا بھینسا بیل شکر, کیا گھوم پلا کر گارا, کیا گیہوں چاول موٹ مگر, کیا آج گنا رنگارا, سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. میرے بھائیو قرآن یوں بولتا ہے, ہم اتا کا حدیث الغاشی, تم خبر بھی ہے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں ہمیں تو کچھ پتا نہیں, کا تو مجھ سے پوچھو. وہ یوم اذن خاشا عاملت ناصبہ, کچھ چہروں کو دیکھو گے تھکے ویران, طرح طرح خطرا, ان پہ تارکول کا پینٹ ہو چکا ہوگا. کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, کالی رات کی طرح ان کے چہروں کے سیاہی کے پردے پر چکن ہوں گے. اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے مات تو کہاں مر گئی, آجا مجھے مار دے, آجا مجھے مار دے. یا لیتنی کنت ترابا, اے میں مٹی کیوں نہ ہو گیا, میں کیوں زندہ ہو گیا, من بعثنا من مرقدنا, یہ کس نے مجھے قبر سے اٹھا دیا. این المقر, اے میں کہاں بھاگ ہوں, میں تخفا منکم خافیا, میں نہ بھاگ سکو نہ چھپ سکو. کچھ گر ایسے ہیں کالے بدسورت, ان کے کرتے ابھی تو گرمی سے برا حال ہو رہا ہے, صرف گرمی, اور جب کرتا بھی آگ بن جائے پھر کیا ہوگا؟ اس کے اسلام سے آپ کے کرتے پہنائے جائیں گے. شلوار شرابی محمد قطران, دوزخ کی آپ کی شلواریں ٹوٹیاں, تو شاہ من نار, سر کے اوپر آگ کے پردے, کرتا آگ, شلوار آگ, پانی پینے کا ماہن سبھی پیٹ کھولتا ہوا, ایک کترا زمین پہ گرا دیا جائے, جہان کڑوا ہو جائے. ہم تو کھٹا نہیں کھا سکتے, کڑوا کون کھائے, ذرا منٹ زیادہ ہو جائے پلیٹ ادھر اٹھا کے مارتے ہیں. وہ کیا بدنصیب ہوں گے جن کو وہ کڑوا کھلایا جائے گا, اس کا ایک کترا زمین پہ گرا دیا جائے جہان کڑوا ہو جائے. اور کیا بدنصیب ہوں گے جو ایسے پانی میں ڈوب رہے ہوں گے جس کا ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو, ساتوں سمندر کو گلنے لگ جائیں گے. دوسرا وقت نہیں بتایا, پر یہ نہیں ہوگا, ایک میر اور وہ جو ذرا یہ دیکھنا, بڑے سرو تازہ چلے نظر آ رہا ہے, ان کے حسن کی بہار کیوں ہے؟ سہارے تو صحیح وجوہ نہیں مگر اپنی آئیں, ذرا دیکھو تو صحیح ان کا حسن کیسا ہے, مگر مگر بہار کی نوخیز کلی سے جو رنگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مگر مگر نظارہ. ذرا ان کی جوانی تو دیکھو, جیسا نوخیز کلی کا حسن ہوتا ہے وہ آج ان کے چہروں پہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا. ذرا ان کے لباس تو دیکھو, ویل بسوں میں سیاحن خبرا سب ریشم, ذرا ان کا زیور تو دیکھو, فلو اشاور من فضا وحل نفیہ من اشاور من ذهب, سونے کے کنگن پہنائے جا چکے ہیں, چاندی کے کنگن پہنائے جا چکے ہیں, ذرا ان کی مجلس کو دیکھو، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، سخت دش چکے ان کے اوپر جو قالین اور فرش بچھائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ بطائنها من استبرق، بطائن، بطائن کا مطلب آپ جانتے ہیں جتنے بھی کڑھائی ہوتی باہر ہوتی، کڑھائی اور نقش نگار اوپر بنائے جاتے ہیں، بنیان کا کوئی نہیں بناتا، بنیان کا مطلب نہیں آتا، کرتے سے نیچے نہیں بنائے جاتے تو کرتے کا اندر نظر نہیں آتا، کرتے سے باہر بنائے جاتے ہیں، بازوؤں پر، سینے پر، یہ عورتوں پر، عورتوں جب تو مردوں کو بھی شوق ہے کڑھائی وڑائی کا، تو وہ نہیں ہوتا، نیچے نہیں ہوتا. تو اب اللہ کی بات سے غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے جو میں نے تمہارے فخ پر بچھائی ہے نا فرش، ان کا جو نیچے والا حصہ ہے نا، نیچے والا جو نظر نہیں آتا، وہ میں نے ایسا بنایا ہے کہ آنکھیں چکا چونک ہو جائیں گی. اور اوپر والا کیسا ہوگا؟ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اس طبر چمکتا ہوا آنکھیں چونک آ جائیں، جنت میں ہوتی تو اندر ہو جاتے ہیں. اگر منتقل آمنے سامنے کیسے بیٹھے ہیں تو مجھے کتنی لمبی چڑھ گئی ہوگی کہ آمنے سامنے ایسے آگے پیچھے تک کریں. ابھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے والے میرا چہرہ نہیں دیکھ رہے، اور آپ کے پیچھے والے آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. جب میں تمہیں کیا ہوگا، جو میرے پیچھے درشن ہوں گے وہ بھی میرا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں گا. ان بھائی کے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کا چہرہ دیکھے گا، یہ ان کا دیکھے گا، پشت کو ان کی ہوگی جنت میں. کمر تو ہے، کمر تو ہے، لیکن متقابلین جہاں جیسے بیٹھیں گے ایک دوسرے کو نظر آئیں گے. یہ ان کی بیویوں کا حال ہوگا، ان اقبلت جب چل کے آئے گی تو اس کا چہرہ سامنے ہوگا، ورنہ اکبرت جب پیٹ پھیر کے واپس چلے گی تو بھی کمر بھی نظر آئے گی، چہرہ بھی پورا نظر آئے گا، چہرہ اوجل نہیں ہوگا. هل اتاك حديث الغاشية عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما الحق. عمر بھائی اللہ سے حقیقت کسی اور چیز کو بتا رہا ہے، ہم نے روٹی کپڑے کو حقیقت سمجھ لیا. عمر بھائی دنیا اور آخرت، یہاں کی گرمی وہاں کی گرمی، یہاں کی ٹھنڈک وہاں کی ٹھنڈک، یہاں کا سب کچھ وہاں کا سب کچھ، یہ سب اللہ کو راضی کرنے سے حل ہوگا. آج کے ماحول میں بازار میں کالج نے ایک ذہن دیا ہے تو پیسے سے سب کچھ ہوگا، لہٰذا پیسے کی دعوت چلی، پیسے کا یقین نکلا. اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے اس مرض کا علاج امت کو دیا، نہیں اللہ سب کچھ کرتا اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اسی نے سونے کو سونا بنایا، اسی نے اس کی قیمت کو بڑھایا، اسی نے چاندی کو چاندی بنایا، اسی نے کوئلے کو چمکا کے ہیرا بنایا، اسی نے پتھر کو چمکا کے پخراج اور زمرد اور یاقوت بنایا، اسی نے زمین کے اندر لوہے اور چاندی اور سونے کی پانی کو اتارا، اور اسی نے غلوں کو اڑنے دیا، اور اسی نے ہواؤں کو چلنے دیا، اور اسی نے زندگی کو وجود بخشا. لہذا لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا کیا کرو؟ بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. بازار کی تعلیم کیا ہوئی؟ پیسے والوں کو راضی کرو. پیسے سے یقین دکھانے کے لیے مستقل دعوت چلی، نبیوں نے آ کر آواز لگائی لا الہ الا اللہ. جب کسی چیز کا کوئی وجود اپنی ذات سے نہیں، سنا اپنی ذات سے نہیں، بقا اپنی ذات سے نہیں، اللہ وہ ذات ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا. اللہ وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے جس کی کوئی پہل نہیں، اس نے سب کو ابتدا دی. اللہ وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس نے سب کو انتہا دی. اللہ وہ ہے جس نے سب کو شکلیں بخشی، خود ہر شکل سے پاک ہے. اللہ وہ ہے جس نے زمان و مکان کا پابند بنایا، خود ہر زمان و مکان سے پاک ہے. اللہ وہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے، خود کھانے اور پینے سے پاک ہے. یہ بھائیو، یہ دو ذہن ہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. قرآن کی صدا، اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. یہ اس مرض کا علاج ہے، کلمے والا یقین، کلمے والا یقین. اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. یغنا آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں میری شلم میں آئے گا میں تجھے مل جاؤں گا, میں مل جاؤں گا تجھے خود کچھ مل جائے گا, میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا, اور میں تیرے لیے کل کا ناخ سے بہتر ہوں. دنیا کی کیا بات ہے, سلام کو بھی دے دی, شباز کو بھی دے دی, سلمان علیہ السلام کو بھی دے دی. یہ فقر و فاقے کی کیا بات ہے, کافر کو بھی فقیر بنایا, مومن کو بھی بنایا, اور دنیا کے سب سے بڑے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا فخر دیا کہ کائنات میں اتنا بڑا کوئی فخر برداشت کرنے والا نہ پیدا ہوا, جس کے پیٹ سے دو دو پتھر ہوں اور تین تین دن جو کھانے کا ایک لقمہ نہ چکھے, دو دو مہینے جس کے گھر میں چولہا نہ جلے. میرے بھائیوں, ہم منزل میں آ کے گم ہو گئے, کھو گئے. سب کچھ ہمیں سستے میں نظر آ رہا ہے. تو سروس کی دعوت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ میں دیکھو, کہ سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے ہاتھ کا بنا ہوا, اسی سے بنتا ہے, اسی سے مٹتا ہے, اسی سے وجود پکڑتا ہے. میرے بھائیو, اللہ پاک کو اپنے بناؤ گے تو سب کچھ مل جائے گا, اللہ پاک کو اپنے بناؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. چار دن کی زندگی ہے, اللہ کسی کو پیسہ دے دیتا ہے, کسی کو حکومت دے دیتا ہے, تو سفر اللہ دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف. پھر چونکہ پیسے کا یقین ہے تو پیسے والوں کو عزت, پیسے والوں کی پوجا, پیسے والوں کی شخصیت کے پیچھے پیچھے چلنا. اور کمی کا یقین کہتا ہے کہ اللہ کو سے ملو, اللہ سے ملنے کے لیے نہ کوئی پیسہ, نہ ٹکا, نہ خاندان, نہ حسب, نہ نسب. اللہ سے ملنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ, راستہ. وہ کل ہیں, وہ واسطہ ہیں, وہ راستہ ہیں. لہٰذا ہر شخصیت سے ہٹ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آ جاؤ. تم جیسا رسول نہ دھرتی میں آیا نہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کا رہبر بنا کے بھیجا, سارے عالم کے انسانوں کا حاجی بنا کے بھیجا, حبیب اللہ کے لقب سے نوازا, سارے نبیوں کو نام سے پکارا, اپنے نبی کو کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا, ہمیشہ لقب سے پکارا, یا ایها النبی, یا ایها الرسول, یا ایها المزمل, یا ایها المدثر. آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی, ولقد عہدنا الی آدم فنسیہ. آدم علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا, وہ بولے گئے بولے گئے, اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا, سنقرو کا فلا تنسا, جو میں اس اپنی نبی کو پڑھا رہا ہوں یہ کبھی نہیں بھولے گا, یہ نہیں بھولے گا. آدم بھول گئے, یہ نہیں بھولے گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل بیت محمد, میں نے تمہیں گناہوں سے دھو دیا, پاک کر دیا, اور ایسا پاک کیا کہ ساری بیویوں کو امہات المؤمنین بنا دیا, دنیا میں امت کی مائیں, جنت میں امت کی مائیں, اور اس اس جہان میں حضور کی بیویاں. آپ نے حضرت حفظہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو جبریل نے آ کر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, طلاق نہیں دے سکتے آپ, یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں, یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں, طلاق نہیں دے سکتے. ایسا بنا دیا, سارے نبیوں کی عورتوں کو اللہ مرا تم سے خطاب کرتا, امرا تو اقبلت امرا تو ہوں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, امرا تو فرعون فرعون کی بیوی, امرا تو لوط, امرا تو نوح, امرا تو عمران. لیکن جب اللہ ہمارے نبی کی بیویوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو امرا تو محمد نہیں کہتا, بلکہ کیا کہتا ہے, ازواج ازواج, اذ اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثا تبتغی مرضات ازواجک ازواجه امهاتهم. ہمارے نبی کی بیویوں کو اللہ زوج کا خطاب دیتا ہے, زوج مرأ, مرأ جسے کہتے ہیں جن سے مخالف, جن سے مخالف جس سے شہرت پوری ہوتی ہے, اور رجل کسی کہتے ہیں جن سے مخالف جس سے عورت کی شہرت پوری ہوتی ہے. زوج کسی کہتے ہیں, زوج مرد پہ بھی بولا جاتا ہے, عورت پہ بھی بولا جاتا ہے, بغیر ساتھ بھی بولا جاتا ہے. زوج کسی کہتے ہیں جو شریک زندگی ہو, شریک غم ہو, شریک سفر ہو, شریک حمل ہو, دکھ سکھ کے ساتھی کو زوج کہتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج کا لقب دیا, پھر کہا لسن کا احد من النساء, اے میرے نبی کی بیویوں, دنیا میں کوئی خاتون تمہارے جیسی نہیں ہے. پھر اولاد کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کے نبی نے بشارت دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ساتھ میں میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور علی سے فرمایا کہ علی تجھے خوشخبری, وہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ نام عطا فرمائے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے, ہمارے نبی کو دو نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم, ہمارے نبی کو کہتا ہے دل مؤمنین لرؤوف الرحیم, کہ میں کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہوں اور میرا نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو بھائیو یہ سنو, یہ لڑکے کرکٹ والی لڑکی وہ کتن پہنتے ہیں, اور ہمارے زمانے میں ایسے ہی ان کو بات آگے غریب مرام مرم تھا اداکار, اس کے بالوں کا اسٹائل سارے لڑکے بناتے تھے, سارے لڑکے اس کا اسٹائل بناتے تھے. ایشا ہے یہ وہ شخصیت کا تاثر ہے, شخصیت کا تاثر, شخصیت پسندی, یہ شخصیت پسندی. تو بھائی اللہ کی دعوت کیا ہے, سب سے ہٹ جاؤ, اللہ کے رسول سے پیار کرو. ان کا نا آبا حکم و ادنا حکم و خوان حکم و اجاز حکم و عشیرت حکم و ان والے مسکر حکم ہوا و تجارت ان کا شن کا سادہ ہا و مساط ان کا بول رہا احب الیک من اللہ و رسول لہ لجہاد فی سبیل ہی فتربت حتی یأتی اللہ بامر. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, بیوی بچوں سے محبت کرو, نہیں روکا گھر پیسے سے محبت کتنی چیزیں نہیں روکا. مطالبہ کیا ہے کہ میری اور میرے نبی کی محبت اس سے زیادہ ہو, اگر اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو پھر تم میری نظروں میں فاسق ہو, میری فخر کا انتظار کرو. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به, إيمان ولا إيمان ولا طعم ستا جبت الله تعالى كما بيك تنمير الله إليه صريحة تصادم على جاء. تو بأيو يجب أن يكون شخصين شخصيتهم كأثر قلن, تو ان کے آدمی لباس پہنتا ہے, ان کے چال ڈھال اختیار کرتا ہے, ان کی طرح کھانا کھاتا ہے, ان کی طرح باتیں کرتا ہے. یہ جو سنی ہمارے نوجوان ایک لفظ انگریزی کا بولتے ہیں, اردو کا بولتے ہیں, کیا ان کو اردو نہیں آتی؟ اچھا ہماری اردو اتنی لولی لنگڑی ہے کہ ہمارے ماں سے ضمیر کو وہ بتا نہیں سکتے. انگریزی تو ویسے فصل کی زبان ہے, سنی زبان ہے, ادبی زبان نہیں ہے. دونوں میں سے زبانیں ادبی ہیں, فصل کرنے میں پر عربی, پھر فارسی اور پھر اردو. تو یہ سو انگریزی کا بیچ میں تلن کیوں لگاتے ہیں؟ تاثر ہے, تاثر یورپ کا تاثر ہے, ویسٹ کا تاثر ہے, اس کی زبانیں ہوئی ہیں ان کا. یاد آؤ چھایا ہوا ہے, ہم کہہ رہے ہیں خرچ اس کو, خرچ اس کو نکال کے پھینک دے, یہ گندے گندے انڈے ہیں, یہ کوڑا کرکٹ ہے, وہ غلازت اور تاثم کے ڈھیر ہیں مغرب کی تعظیم. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, آپ مغرب کے پیچھے چل کے کیا تو لوگ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. بھائیو ایسا عشق ہو جائے اللہ کے نبی سے کہ اس کے سراتوں میں آدمی ڈھلتا چلا جائے, اس کی غلامی میں ڈھلتا چلا جائے. ہے ہے اور نبیوں کا تو جیسے نام نہیں معلوم, ایسے ان کے مقام نہیں معلوم. ہمارا نبی پوری تاریخ چھوڑ گیا, بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے بڑھاپا اور دنیا سے جانا, ایک ایک چیز آپ کے زندہ محفوظ موجود. دنیا میں بھی رحمتوں کے نبی نے ظاہر فرمایا کہ ساری زندگی رو رو کے امت ہی امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, ساری زندگی امت کے لیے رویا اور تڑپا. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت کو اپنے خاص سے معروم نہیں کیا. صرف ایک نبی ہے جس کی پوری زندگی اور سیرت کھلی کتاب کی طرح موجود ہے, دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں. 25 کے تو نام صرف قرآن میں ہیں, بچوں کو تو تاریخ کے نام میں کچھ عید نہیں ہوں گے, کچھ مکان کا خطا تھا بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی کا کوئی قلم نہیں ہم سے اوزل ہونے دیا. آپ کا پیچھے سلسلہ نصب چلتا ہے آدم علیہ السلام تک, 80 باپ رہے, 10,000 سال کا سفر ہے, کہیں کوئی اندھیرا نظر نہیں آتا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن سلاب بن مرہ بن سعد بن لغی بن غالب بن صمر بن مالک بن نظر بن سنان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عاد بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن دوز بن سموال بن عبی بن عوان بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلا بن صادق بن جاہن بن ناحش بن ناقی بن عوفی بن عبقر بن عبید بن عبدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحم بن ارعلا بن عزی بن زیشون بن عیسر بن اقناد بن ایمان بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن نبی بن عوض بن عرام بن سیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آگر بن ناہور بن سروج بن رعوف بن ساتج بن ارتخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن مطوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن سینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. ہمارے ساتھ سکہ بند چیز موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب شخصیتوں کی پسندیاں چھوڑ کر صرف ایک شخصیت کو پسند کرو, اس کے رنگ میں رنگو, اس کے سانچے میں ڈھلو, اس کی چال چلو, اس کا بول بولو. اردو میں انگریزی کیوں ملاتے ہو؟ اردو میں اردو ملاؤ اگر ملانی ہے. کیوں اپنے آپ کو غلام بنانے میں فخر محسوس کرتے ہو؟ کیوں غلامی میں فخر محسوس کرتے ہو؟ کبھی غلامی بھی عزت کی چیز بنی؟ کبھی غلامی بھی عزت ملی؟ کیا ہو, ایک کہانی یاد آ گئی ہمارے ایس ایس سی کی, اس میں انگریزی میں سے اس کی انگریزی کی دو کتابیں بڑی اور چھوٹی, وہ جو چھوٹی کی بات تھی اس میں ایک کہانی تھی. ایک شہری کتا جنگل کو جایا کرتا تھا پھرنے ٹرنے, تو اس کی جنگلی کتے سے یاری ہو گئی. شہری کتا موٹا تازہ پسینے باہر نکلی اور جنگلی کتا بالکل دبلا پتلا مر گئی. تو ایک دن میں جنگلی کتے نے کہا, بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا, میں پنڈی کے پراٹھے رہتا ہوں, اور کباب کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, شہد کھاتا ہوں, گوشت کھاتا ہوں. کہ بھائی مجھے بھی کھلاؤ, میں تو بھوکا مر گیا, مجھے تو ہڈی بھی نہیں ملتی, کبھی کبھی شہر چیتے کا بچا ہوا مل گیا مل گیا, ارے مجھے بھی لے چل. کچھ تو میں لے چلتا ہوں. اب اس کو لے کے چلا, جب جنگل سے باہر نکلے تو روشنی آئے تو دیکھا تو شہری کتے کے گلے میں پکا, تو جنگلی کتا کھڑا ہو گیا. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ غلامی کا پتا ہے. آغاز کو کیا معلوم ہے تو غلامی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا, غلامی کیا بلا ہے؟ اس نے کہا, بات یہ ہے کہ میں ایک آدمی کی نوکری کرتا ہوں, اس کا پیرا دیتا ہوں, اس کے کھونٹے سے بندھا رہتا ہوں رسی کے ساتھ, پھر وہ مجھے اس کے بدلے میں پراٹھے کھلاتا ہے, انڈے کھلاتا ہے, مجھے موٹر پہ مرسیڈیز پہ چڑھاتا ہے, اور مجھے گرمیوں میں مری بھیج دیتا ہے. ہمارے کئی ذمہ داروں کے کتے مری جاتے ہیں گرمی میں, ایسے نہیں کہ میں نے خود دیکھے اور ان کو جانتا نہیں. تو یہ ساری میں غلامی کرتا ہوں, پھر مجھے یہ سب کچھ ملتا ہے. تو کہنے لگا, بھائی میں اپنی آزادی میں بھوکا رہا ہوں, یہ مجھے پسند ہے تیرے غلامی کے انڈے اور پراٹھوں سے, تجھے تیرے پراٹھے مبارک, مجھے میری بھوک مبارک. یہ بھی کوئی معاشرت ہے کہ ہم پر چھاپ لگ جائے باطل کی؟ چھاپ لگانی ہے, اگر موڑ لگانی ہے تو محمد رسول اللہ کی لگاؤ. یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولا. امام نووی بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اپنی کتاب المجموع میں یہ واقعہ نکل کے ہمیں اسے سنا رہا ہوں, اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نکل کیا ہے. مطلب میں کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں سنا رہا ہوں, کوئی ڈائجسٹ کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں, دو مضبوط ستونوں کی سند آپ کو بتا رہا ہوں. ایک نووی ہے, ایک ابن کثیر ہے. اسد رحمۃ اللہ قبر پہ بیٹھے پڑ رہے تھے, ایک بدو آیا, بدو بھی بڑے کمال لوگ تھے. آ کر کہنے لگا, السلام علیکم یا رسول اللہ. پر کہنے لگا, آپ کے رب نے انہیں کہا ہے, ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. یا رسول اللہ, آپ کے رب نے کہا ہے کہ اگر یہ گناہوں پہ نازل ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر توبہ کریں اور آپ بھی مجھ سے ان کے بارے میں معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. تو جو سوتا مستغفر من ذنوبی ومستشفع بك الى ربي ان یغفر لی ان یغفر لی, میں آپ کے پاس آئی ہوں اپنے گناہوں کا توبہ کرتا ہوا اور آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوا کہ میرا رب میری بخشش کر دیں. پھر اس پر اس نے چار شعر پڑھے, ان میں سے دو شعر اس وقت بھی روضہ مبارک کی جو جالی ہے اس کے ساتھ جو ستون ہیں, دو شعر آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں. ان کا آج تک وہاں لکھے ہونا بھی اس واقعے کو تقویت پہنچاتا ہے. دو اور ہیں جو کتاب میں ہیں, وہاں نہیں ہیں. پھر اس نے یہ چار شعر پڑھے, جو ادھر والا ستون ہے اس کو لکھا ہوا, یا خیر من دہنت فی البقاع اعظمہ فساد من فیہ الملقاع والاکم. ادھر والا نفس الفضا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اے اللہ, جس کے زیر زمین جانے سے نیچے بھی برکتیں پھیل گئیں, اوپر بھی برکتیں پھیل گئیں, وادیاں بھی پرنور ہو گئیں, پہاڑ بھی پرنور ہو گئے. میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں, کہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی موجود, آپ کا گھر گزر بھی موجود, ہائے ہائے, آپ کا رحم و کرم بھی موجود. یہ دو شعر تو لکھے ہوئے ہیں, جو اور کیا ہے, انت الشفیع الذی ترجع شفاعته علی الصراط اذا ما سلت القدم. جب تم سراط ہلے گا اور قدم ڈگمگائیں گے اور بڑوں بڑوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے, یا رسول اللہ, آپ ہی کی شفاعت کے تو سیل ہم پار لگ سکیں گے. آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی پار نہیں جا سکے گا. ہمیں تو اس دن کا بھی آسرا ہے. تب آپ پایا پکڑ کے کہہ رہے ہوں گے ان عمروں سے اضافہ کروں یا رب سلم سلم. جب میں پل پڑا سے گئی تو اللہ کا نبی کیا کرے گا, یا رب سلم سلم, اے مولا پار لگا دے, سلامتی دے دے, سلامتی دے دے. وصاحبا فلا انساهما ابدا ان السلام علیکم ما جرى القدم ما جرى القدم. اور میں ابو بکر اور عمر کو نہیں بھول سکتا, انہوں نے محمد کو بڑا احسان کیا. یا رسول اللہ میرا آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر جب تک لکھاری کا قلم لکھتا رہے اور ادیب کا ادب شاہکار تیار کرتا رہے اور قلمکار کا قلم وہ کاغذات پہ حرکت کرتا رہے, جب تک قلم چلتا رہے میرا آپ سب سے سلام پہنچتا رہے. یہ کہتا ہوا اٹھ کے چل دیا. اکبر کو ہم نیند آ گئی تو مجھے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. صاحب نے کہا اگر اسے آرامی دوڑو دوڑو اس بچے کو پکڑو اور اسے کہو کہ تیرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے. میرے بھائیو کسی کے پیچھے نہیں چلنا, اندھیر کے سوا کچھ نہیں ملے گا. صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا منزل ملے گی. نکلنے کی بنیاد ہے, نکلنے کی بنیاد ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے محمد ہی بنوں. پٹھان قریشی سید بننے سے کام نہیں چلے گا, محمد ہی بننے سے کام چلے گا. اللہ تعالیٰ کہنے کو اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے, فسروا الى اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارعوا الى مغفرۃ من ربکم, دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. کدھر دوڑے؟ اللہ کے سامنے ہے, نہیں دوڑنے کی طرف. اللہ فسروا, ارے گا سنگ فسروا الى اللہ. فرار, فرار کیسے کہتے ہیں؟ ہر دوڑنے کو فرار نہیں کہتے. عربی تو پتہ نہیں کیا اللہ کی زبان ہے, سبحان اللہ. دوڑنا, دوڑنے کے لیے بے شمار لفظ ہیں, جرین جرین, حرولتن حرولتن اور فرارن. تو یہ فرار کس دوڑنے کو کہتے ہیں؟ فرار اس دوڑنے کو کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی سے ڈر کے بھاگ رہا ہو, کسی سے جب ڈر کے بھاگ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں فرار ہو گیا. جب کہتے رہا ہے فرار اختیار کی ہوئی تو مطلب کہہ رہا فسروا الى اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. کیا مطلب؟ کہ میرے بندو سارا جہان تمہارا دشمن ہے, تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے, ان سے بسو بھاگو. یہ لکی طرف آ گئی کہ میری طرف تو کہاں ہے؟ کہ اقرب الیہ من حبل الورید, یوں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب. تو سر ایک دفعہ آ تو صحیح, مجھے منانے تو آ. ماں کو منانے جاؤ تو وہ یوں یوں کر کے بیٹھ جائے گی تاکہ مجھے اچھی طرح منائے, یہاں سے پوچھ لے کے بیٹھ جائے. باپ کو منانے جاؤ تو جس سے ایک دم گالی دے, اور بھائی کو منانے جاؤ تو اٹھ کے ویسے ہی چل دے گا گنا گلنا لگائیں, اور پڑوسی کو منانے جاؤ وہ کنڈا نہیں کھولے گا. اے ہے, اور جو سب سے غنی جب اس کو منانے جاؤ تو وہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیت من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہ تو میں کہتی آ جاؤ آ جاؤ. تو بس ایک دم بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری طرف آئے میں کوئی بڑھاتے کی شرط لگائی میں جگہ نہیں تھی. اور وہ کوئی بوڑھے اب آئے پہلے کہاں تھا؟ تجھے جوانی میں توبہ کرنی تھی تو آج شراب چھوڑ رہا ہے, تجھے پہلے چھوڑنی تھی تو آج جناب سے توبہ کر رہا ہے, تجھے پہلے کرنی تھی تو آج سوچ سے توبہ کر رہا ہے, تم پہلے کرنی تھی. ہائے ہائے, کیا کہہ رہے ہیں؟ من بوڑھا جوان عورت مرد بیمار صحت مند مالدار فقیر جو میری طرف آتا میں کیا کرتا ہوں؟ آگے پیسے استقبال کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں اس آیت کو جب جوڑتا ہوں تو مجھے ایک ایسا عجیب منظر تخیل میں نظر آتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ لگتا ہے جیسے ماں پانی پھیلائے پکار رہی ہو, آجا میرا لال, آجا میرا جگر, آجا میرا بیٹا. ویسے جب دوڑتا ہوا آتا ہے اور معصوم مسکراہٹوں کو بشرتا ہوا آتا ہے تو ماں کا جگر پارا پارا ہو جاتا ہے اور قدموں سے پہلے اس کا دل اڑ کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو وہ ایسے ہاتھ پھیلاتی, وہ یوں ہاتھ چاہتا ہے, اس سے کروڑوں گنا زیادہ میرا رب کی رحمت کی باہیں کھلی ہوئی ہیں. اور اگر آ جا ہمیں ہے, پھر بھی کوئی نہیں آتا, پھر بھی کوئی نہیں آتا. پتہ آ جا میرا بندہ. ارے تجھے چین تو چاہیے نا, تو اس مینان کے لیے تو پکے کھاتا ہے. میرا سن لے اللہ کے ذکر اللہ سے فتمان القلوب, جب تک مجھ سے یاری نہیں لگائے گا چین نہ پائے گا. جب کھیل کے دیکھ لے جا زمانے کی سیر کر کے دیکھ لے, جا ساغر و مینا میں ڈوب کے دیکھ لے, رنگا رنگ کے رقص دیکھ لے, جا دنیا کی موسیقی کی نسلیں جا کر دیکھ لے سن لے, تجھے کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں تجھے اطمینان مل جائے تو میرے قرآن کو بدل دینا. میرے بندو میرا اعلان ہے, میرا اعلان ہے, میرا اعلان ہے, کیا ہے؟ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, مجھے یاد کرو گے تو چین پاؤ گے, ورنہ بھٹکتی ہوئی روحوں کی طرح ایسے برباد ہو جاؤ گے. تو اللہ کہہ رہا آ جاؤ میرے بندو, آ جاؤ, میں تمہارے انتظار میں ہوں. مراتوں میں آؤ, جوانی میں آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح. تو کبھی کوئی ایک نجامت کا آنکھ تو میرے سامنے بھی بہا دو. اور جو نہیں آتے ان کے لیے کیا کرتا ہوں؟ من اعرض عنی ناجی تو روحن قریب, جو نہیں آتے ان کے سانس خود جاتا ہوں اور ان کا کندھا ملاتا ہوں. پر میں ان سے کہتا ہوں اللہ یا عبدی, میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کا رب ان سے آیا, کیا میرے سوا کوئی اور رب بھی تجھے نظر آیا؟ ہائے ہائے ہائے ہائے, دل زندہ ہوتے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یہ بول سن کے. پر ہم تو مار بیٹھے دلوں کو, مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, مار بیٹھے دلوں کو, پتھر دل لیے پھرتے ہیں. ارے اللہ کا کہا میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ اچھا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ الحسن تو ہندی آشر کا انسا لہٰ عظیم, میں نیکی تیری ایک کو کم سے کم دس گنا لکھتا ہوں, پھر زیادہ جتنا چاہوں بڑھا دیتا ہوں. بس سیت ہندو یہ لکھ رہا وہ آخری کا اوسر اور گنو صرف ایک لکھتا ہوں اور اس کو بھی جب چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں. اگر تمہیں کوئی ایسا رب اسلام آباد میں نظر آئے تو جا کے اس کے گھر کو اس کی چوکٹ پہ سجدا کرنا, اور اگر تمہیں نہیں نظر آتا تو آ جاؤ نا میرے گھر پہ, خالی پڑے ہوئے ہیں. وزیر کو تنگ آ گئے لوگوں کے سوال سن سن کے. وزیر اعظم کو اور بادشاہ اور صدر اور سالار سارانہ نے لشکر اور ایم پی اور ایم ایل اے وہ تو پاگل ہو گئے لوگوں کی درخواستیں لے کے. وہ کوئی میرے پاس بھی تو آتا, کوئی میرے در پہ بھی تو آتا, کوئی مجھے بھی تو بلاتا, کوئی میرا در تو کھٹکھٹاتا. میرے رب کا اعلان ہے منگل لگی سارا علیہ بابی سلم افطالر منگل لگی سلنی سلم آتے, یہ کون کہتا ہے؟ میں رب کا دروازہ کھٹکھٹانے گیا اور اللہ نے کھولا ہی نہیں. صدر صاحب تو نہیں کھولا کرتے, پہلے وقت لینا پڑتا ہے. وزیر صاحب کو نہیں کھولا کرتے, پہلے وقت لینا پڑتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے افسروں سے بھی پوچھ کے جانا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا کوئی ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ نے کھولا نہیں؟ کوئی ہے یہ کہنے والا کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں؟ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہنا ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا آتا ہے نہ مانگنا آتا ہے. مانگنے میں وہ بخل کرتا ہے, دینے میں وہ بخیل ہوتا ہے جس کو کہیں سے لینا پڑے, اور اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے نہیں لینا پڑتا. اور دروازہ کھولنے میں وہ بخیل ہوتا ہے جس کو آرام کی ضرورت ہو, دروازہ کھولنے میں وہ بخیل ہوتا ہے جس کو کام کہیں سے کروانا پڑتا ہو. اللہ وہ بات ہے جو سونے سے پاک, اونگ سے پاک, اور جسے کام کہیں سے نہیں کروانا پڑتا اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. تو میرے بھائیو مسجدوں کی طرف دوڑو, خالی پڑی ہیں, ویرانی پڑی ہیں, بے آباد ہیں, سنسان ہیں. مسجد والے بن جاؤ, بادشاہوں سے اللہ غنی کر دے گا, وزیر منتریوں کے چکر ختم ہو جائیں گے, فوج پولیس کے در کھٹکھٹانے بند ہو جائیں گے. حضور کے پاس ایک نوجوان بیٹھا رہا تھا, حضور نے کہا تم میرے پاس کیا بیٹھا رہا تھا؟ چل مسجد میں جا. اسے مسجد میں بھیج دیا. ایک مہینہ بازار میں ملا آتا ہوا, حضور نے کہا اللہ کے بندے تو ایسا کیا کہ پھر ملنے ہی چھوڑ دیا؟ وہ کہنے کا آپ نے وہ در دکھا دیا کہ اب کسی در کی ضرورت ہی نہیں رہے. اور ہم کہتے ہیں اس کی سفارش ڈھونڈو, اس کی ڈھونڈو, اس کی ڈھونڈو. میرے بھائیو یہ دیکھو کتنی بڑی مسجد, ہر محلے میں مسجد. بھاگو بھاگو, پڑ جاؤ سجدوں میں, ایک ایک ستون کو اپنے آنکھوں سے ہلا دو اور اس کی چھتوں کو اپنی آنکھوں سے چیر دو. اللہ کا عرش بھی تمہاری آنکھوں کو سن کے روئے گا, اور فرشتے بھی تھر تھرائیں گے, اور اللہ کی مدد آئے گی بارش کے قطروں کی طرح, ہوا کے جھونکوں کی طرح, سمندر کی موجوں کی طرح. اور اسے بلانا تو سیکھو, اسے مانگنا تو سیکھو. اے بھائی آ جاؤ آ جاؤ, لگا تھا مسجد میرا گھر ہے. واہ واہ, اللہ نے کام آسان کر دیا, کام آسان کر دیا. کبھی تو مسجد ہوئے ہیں تو میرے گھر آؤ. یہ اللہ تیرا گھر کہاں؟ اسمبلی میں جانا مشکل, صدارتی محل میں جانا مشکل. یہ اللہ تیرے گھر میں کیسے ہیں؟ میرا گھر مسجد, کچی گھر بھی, کچی مسجد بھی میرا گھر, اور پکی مسجد بھی میرا گھر, اور چھوٹی مسجد بھی میرا گھر, اور بڑی مسجد بھی میرا گھر. ایسی سیدھی سادھو ہو, سنگ مرمر سے ہو, سنگ سرخ سے ہو, یہ میرے گھر ہیں. یہ پاؤں ہم تالے لگا کے رکھتے ہیں, لوگ آتے نہیں, الٹا آ کے چوری کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی مسجد میں کچھ چیز تھی نہیں جس کو چوری کیا جاتا، لہٰذا اس میں تالا ہی نہیں تھا. نو مہینے تو چراغ ہی نہیں جلا، لکڑیاں لاتے تھے لکڑیاں، وہ جو کھجور کی پیڑی اس کو ایسے جلاتے تھے، اس ایسے مکھم مکھم کبھی روز کبھی جلے کبھی بجھے کبھی جلے کبھی بجھے ایسا ہوتا تھا. تمام داری رضی اللہ تعالیٰ ہو شام میں دیکھ کر آئے تھے فانوس وغیرہ، تو وہ لے کر آئے ایک فانوس اور انہوں نے مسجد نبوی میں اس میں شراب رکھ کے جلایا. مگر اس کی نماز میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے مسجد کو روشن دیکھا، آپ نے کہا واہ واہ واہ واہ واہ واہ، یہ کس نے میری مسجد کو روشن کر دیا؟ آج اگر کوئی میری بوٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. تو اس سے پتا چلا کہ مسجد کو سجانا بھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں تھی. تو نوفل بن حارث کھڑے تھے، حضور کے سب سے بڑے سایہ کے بیٹے حارث بن عبد المطلب، چلا بیٹا حارث، ان کا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میں ابھی ان کے نکاح میں لیتا. جب شراب جلانے سے ہمارا نبی اتنا خوش ہوا، جو مسجدوں کو آباد کریں گے، جو ایمان کے شراب جلائیں گے، اللہ ان سے کتنا خوش ہو. بھائیو دفتروں کے بچے اور افسروں کی سفارشیں، جو آپ میرے جیسے انسان چھوڑو آؤ کدھر مسجد. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیوتی فی الارض المساجد، یہ مسجدیں میرے گھر ہیں دنیا میں. کام آسان ہو گیا، مسجد اللہ کا گھر. عمارها زوارها، جو میری مسجد میں آتا ہے وہی میرے گھر کا آزاد کرنے والا ہے. آپ میرے گھر میں آ کے صفائی کریں، جھاڑو دیں، ہر چیز چھینک چھانک کریں، میں آپ سے کتنا خوش ہوں. اور کچھ مانگے نہیں نا، میں آپ سے کتنا خوش ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے گھروں میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ ان گھروں کو آزاد کرنے والے ہیں. یہ جو آ کر میرے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اس کو آزاد کرتے ہیں، ان کا ساتھ میں میرا معاملہ کیا ہے؟ ستوبا لمن تطهر في بيته ثم زارني فحقا على المزور ان يكرم زائره. صلى الله عليه وسلم جاؤ جاؤ مبارک دو. جو وضو کر کے آ رہا کدھر؟ نماز پڑھنے. جو وضو کر کے آ رہا کدھر؟ مسجد کی طرف. لیکن یہ اللہ نے نہیں کہا یا تو مسجد میں رہو، چاہے زکریا مسجد ہو چاہے اپنے علاقے کی مسجد ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو، مبارک ہو جس نے گھر سے وضو کیا اور میری زیارت کو آیا. مسلم میں جانے والا کیا ہے؟ ابھی کہاں جا رہا ہوں؟ پتا میں ایم پی اے صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ ایم ایل اے صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. یہ لڑکوں نے کہ ایم ایل اے صاحب سے میں ملاقات کروں گا، یہ نیا بندہ اس کو نہیں بھیجنا، مجھے بھیجنا، میں پرانا بندہ ہوں، میں کو نہیں بھیجنا. ریڈی والے کو بھیج کی طرف بھیجنا، یہ نئے بندے کو بھیج دو، یہی بات کرے گا. ہاں یار صدر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ہاں یار وزیر صاحب سے جب آپ مسجد میں جا رہے ہو تو پتا کیا جا رہے ہو؟ فخر سے کہوں میں اللہ کو ملنے جا رہا ہوں. زیارت ایک ملاقات، ایک زیارت. زیارت کیسے کہتے ہیں؟ آمنے سامنے ہو کر بیٹھنا، وہ ملاقات جس میں آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، اس کو زیارت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس کو مبارک دو، یہ میری زیارت کو آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تم بھی تو اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتے تو نہیں کرتے ہو، میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے جو میرے گھر میں آئے میں اس کا اکرام کروں. تو بات ایک مطلب میں نے بتا دیا کیا مبارک. دوسرا مطلب سنو، ایک آدمی آپ نے کہا توبہ، تو ایک آدمی کا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت کا ایک درخت ہے جس کا تنا اتنا موٹا ہے کہ تم جوان پانچ سالہ اونٹ پہ بیٹھ کر اس کے گرد چکر کاٹنا شروع کرو تو چکر کاٹتے کاٹتے کاٹتے کاٹتے یہ اونٹ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر پورا نہیں کر سکے گا. توبہ کس کو جو مسجد جا رہا؟ توبہ کس کو جو اللہ کی انتظار کو جا رہا؟ توبہ کس کو جو مسجد میں بیٹھ رہا؟ ہاں پھر اور کیا ہے؟ درخت اس کے خوشے پھٹتے ہیں، اس میں سے جوڑے نکلتے ہیں، اس میں سے جوڑے بھی نکلتے ہیں، پھل الگ لگتے ہیں، جوڑے الگ، اور اس کی جڑ میں سے تین چشمے نکلتے ہیں، رحیق سلسبیل اور معین. یہ تین چشمے اس کی جڑ سے نکلتے ہیں، ایک پترا انگلی پہ لگا کے آسمان کو بیٹھ کے نیچے کر دے سارا جہان معطر ہو جائے. ہوگا ہوگا مسجد میں آؤ بھائی، اور مسجد میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہو؟ ان للمسجد اوتادا، ان للمسجد اوتادا. کچھ میرے جیسے جو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، پانچ منٹ رہ گئے، بھاگو بھاگو بھاگو، تین منٹ میں چار سنتیں پڑی، اور اللہ کے فضل سے بھاگو تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے جو ڈھائی منٹ میں چار سنتیں پڑھ دی ہیں، دو منٹ میں بھی پڑھ دیتے ہیں. اور پھر جو ہی سلام پھرا جوتا اٹھایا اور نکلے. یہ میرے جیسے کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھنے والے، ان کو کیا تشریح دی جا رہی ہے؟ میرے مسجد اوتادا. کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں کیل ہیں، کیل ستون ہیں، یا ستون دیکھ رہے ہیں، اب یہاں سے ہو سکتا ہے، یہاں سے جا سکتا ہے، اگر اس کو یہاں سے لے جانا ہو تو ہمیں خود اس کو توڑنا پڑے گا. یہ کیل یہاں لگے ہوئے ہیں. کیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ گڑ جانا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہ نکلنا. نکالنا تو کیا کرو، اس کو پھر کسی طریقے سے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے، وہ خود نہیں نکلتا، کھینچنا پڑتا ہے. پھر انہیں مسجد اوتا تھا، کچھ لوگ مسجد میں اس طرح آتے ہیں کہ وہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو باہر جانے کو ان کا جی نہیں چاہتا. وہ باہر کب جاتے ہیں؟ جیسے جیسے کیل کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، ان کو بھی کوئی اشد ضرورت مسجد سے نکالتی ہے، ویسے وہ مسجد سے نہیں نکلتے. جو اس طرح مسجدوں میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الملائکہ جو لوگ یہ ایسے مقدس لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں. اور کہتا ہے ان غاب اس کا قدوم، اگر کبھی مسجد میں نہ آئے تو اس مسجد کے فرشتے اس کے لیے اداس ہو جاتے ہیں. پھر جماعت گئے جب پتا تو کرو آئے کہ نہیں، وہ آ کر بتاتے ہو تو کسی کام میں پھنس لے گا. اچھا چلو بھائی ان کی مدد کرو تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے. اور پھر وہ مسجد میں آئے پھر ان کے کام میں لگ جاتے ہیں. وہ آ کر بتاتے ہیں وہ تو بیمار ہیں بےچارے، بخار چڑھا ہوا ہے، آئی نہیں رہے. اچھا تم مرو دو آو ہم، وہ کہتے ہیں چلو. پھر کوئی نہ پوچھنے آئے، ساری مسجد کے فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں. میرے بھائی وہ آسان زندگی بتا رہا ہوں، کلمے کے تاثر سے مال کا تاثر نکلے گا، مال کی پوجا نکلے گی، شخصیتوں کا جو تاثر پھیلا ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے پیار کرنے سے شخصیتوں کا تاثر نکل جائے گا، اور مسجد کی دوڑ لگانے سے اسمبلیوں کی دوڑ اور تھانوں کی دوڑ اور بدن کہاں کہاں کی دوڑ سے اللہ نجات دے دے گا، اور مسجد کو ہر کوئی دوڑے گا. چار دن گزر گئے حضور کے گھر میں فاقہ، صاحب نے کہا آج تو اللہ سے مانگنا ہی پڑے گا. صاحب مسجد میں آئے، ایک ستون کے پیچھے نسل کی نیت باندھ کے نماز پڑھے، سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت باندھ، پھر سلام پھیرا، تیسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ستون بدل بدل کے نماز پڑھ رہے. پیچھے سے عثمان آئے، اللہ کے نبی کہا، حضرت عائشہ نے کہا چار دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، نماز پڑھنے گئے اللہ سے مانگے. حضرت عثمان رونے لگے گا، مجھے کہنا بلایا. عبد الرحمان کو تم نے کہا، ثابت بن قیس کو تم نے کہا، پھر بھاگ کر گھر اونٹ بھر کے سامان کا لائے، پھر دوبارہ بھاگے گئے پکانا پڑے گا، پکا پکایا جو گھر میں گوشت روٹی کا وہ اٹھا کے لے آئے. جب آپ نماز پڑھ گئے تو آپ نے کہا اللہ سب تم بادی شو ہے، کوئی آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا جانا بیکار کیسے جا سکتا تھا، وہ عثمان سب کچھ دے کر گئے ہیں. جب آپ نے سنا عثمان نے جاتا نہیں تھا، ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو دیش سے راضی ہو گیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو دیش سے راضی ہو گیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو دیش سے راضی ہو گیا. تو میرے بھائیو مسجد کی دان لگاؤ، اور اس سب مخلوق کی پوجا اور پرستش ہے اس کو توڑنے ہم دعوت دے رہے ہیں. نماز کو زندہ کرو، اللہ کی پوجا کرو، پوجا کے قابل کوئی نہیں سوائے اللہ کے. آپ ہم اس سلا پہلے ذکر اس سطح تک پہنچا جائے، کیسے نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ رہا ہو. یاد یاد کسے کہتے ہیں؟ جب اپنا گھر یاد آتا ہے نا تو ایک نقشہ سامنے آتا ہے، پھر ایک ہائے نکلتی، ایک روح اٹھتی ہے، اور ایک میٹھا میٹھا درد سینے میں ہوتا ہے، اور آدمی ان یادوں میں ڈوبا ہوا چل رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر، ذکر، ذکر، میں ذکر ہی، میں ذکر ہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی نماز پڑھو کہ جب تم نماز پڑھو تو میں تمہارے دل میں اتر چکا ہوں، میں تمہیں یاد آ رہا ہوں، اور تم میری یاد میں پریشان ہو رہے ہو، ایسی نماز پڑھو. جو یہ نماز سیکھ جائے گا اس کے اٹھے ہاتھ اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. تو میرے بھائیو 95% تو ویسی نماز نہیں پڑھتے، جو 5% پڑھتے ہیں جو نماز کا حشر کرتے ہیں، دیکھ کے رونا آتا ہے، نہ الفاظ ٹھیک، نہ کیا، نہ رکوع اور سجدہ ٹھیک. میں تو سب سے پہلے جو تبلیغ سے متاثر ہوا تھا 1970 میں، جو میں کالج میں تھا 71 میں لاہور میں، تو وہ لڑکا تھا جو ہمیں دعوت دیا کرتا تھا، ہم اس کی بات نہیں سنا کرتے تھے، میں کبھی نہیں سنی نہ آیا کرتے تھے. میں ایک دن اس کو نماز پڑھتے گیا تھا کالج کی مسجد، اس کی نماز نے میرے اوپر وہ اثر کیا کہ جو پچھلے پورے 2 سال سے وہ بھاگ رہے تھے گشتیں کر کے، ان کی باتوں میں وہ اثر نہ تھا جو میں نے اس نوجوان کی نماز سے اثر لیا، کہ میں نے ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی. تو بھائیو ایسی نماز اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سیکھو سیکھو کہ جب آپ اللہ اکبر کہو تو بے نیاز ہو جاؤ سارے جگ سے، پھر اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، بلکہ درد ہو درد ہو. دھیان کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ گیا، تبلیغ والا غیر تبلیغ والا، نماز میں سر تو کسی کا نظر نہیں آتا. اتنی تو پڑھو کہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ اس کا نماز میں دل لگتا ہے، یہ سجدوں میں سر رکھتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے. میرے بھائیو پڑھ تو نہ سکا لیکن پڑھنے والوں کو دیکھا ضرور ہے. تو نماز بناؤ نماز اور مسجدوں میں مسجدوں کی دوڑ لگاؤ اور نمازوں کو فرائض کو زندہ کرو اور کوئی مصیبت پیش آئے نفلوں میں لگ جاؤ, کوئی تکلیف پیش آئے نفلوں میں لگ, دو دفعہ پڑھو, چار دفعہ پڑھو, چھ دفعہ پڑھو, آٹھ دفعہ پڑھو. ہماری مصیبت ہم کہتے ہیں ادھر ہم جیسے گولی کھاتے ہیں نا پیناڈول اور ادھر سر کا درد گیا, ہم کہتے ہیں ادھر میں کہوں گا اللہ کر دے اور ادھر اللہ کر دے, اللہ کر دے وہ کر دائی کوئی نہیں کیا, میں نے تو بڑا مانگا کر دائی کوئی نہیں کیا, مانگا کتنا ہے بتھیرا مانگ لیا بس کافی ہے. اللہ کے کاموں میں تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, یہ تو اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے میں کمزوروں پہ احسان کرنا چاہتا ہوں, ونجعلهم ائمة میں انہیں حکومت دینا چاہتا ہوں, ونجعلهم الوارثون میں انہیں زمین کا وارث بنانا چاہتا ہوں, ونمكنهم في الارض انہیں زمین میں طاقتور حکومت دینا چاہتا ہوں, ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون, فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو برباد کرنا چاہتا ہوں. یہ خود اللہ نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اس کو کرنے میں کتنا وقت لگایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور یہ آیت اوپر نیچے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کے بعد, 40 سال یہ گزر گئے, واپس آئے اور 40 سال فرعون کو دعوت دی. 80 سال میں اللہ نے اپنے دعوے کو بھی وجود میں آنے کی کوئی شکل نہیں ظاہر ہونے دی. 80 برس گزر گئے کوئی دعویٰ نہیں ظاہر ہو رہا. 80 برس کے بعد فرعون ہلاک ہوا اور حامان اور اس کا لشکر ڈوبا. پھر اس کے بعد صحرا میں گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. 40 سال اور گزر گئے یوشع علیہ السلام کے ذریعے سے نجعلہم ائمۃ نجعلہم الوارثین ونمکنہم فی الارض, یہ تین اور نمونہ علی الذین استضعفوا, 4 باتیں 120 سال کے بعد جا کے پوری ہوئی. 120 برس جب یوشع علیہ السلام نے شام پہ قبضہ کیا, فلسطین پہ قبضہ کیا. مانگتے جاؤ, ایک دفعہ ضد کر لو تو بھائیو بچے ضد کر کے ناجائز چیزیں ماں سے منوا لیتے ہیں, تو اللہ تو ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے. کچھ رو تو صحیح, کچھ اس کے سامنے لوٹ پوٹ تو ہونا سیکھو. تو ایسی نمازیں پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے, اس کی دعوت دو, اس کی بات کرو. ہماری تبلیغ میں نماز کی تفصیل ختم ہو چکی ہے, یہ درد جگر ہے, کسے سناؤں؟ اور جس چیز کی دعوت مٹ جائے اس کا ذوق مٹ جاتا ہے. پھر میرے نبی کی مسجد آباد تھی, نہ کمکموں سے, نہ پنکھوں سے, علم کے حلقوں سے, فضائل کے حلقوں سے, مسائل کے حلقوں سے. اور بتاؤں دنیا کی باتیں یہ ہوتی تھیں. ہاں ہمارا نبی جہاں چاہے دائم الاعظم متواصل الاعظم اور دائم الفکرا, ما رأيت اكثر تبسما من رسول اللہ. کیا روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہ دیکھا. فجر کی نماز آپ کی مجلس, باقاعدہ مجلس, فجر کی نماز پڑھ کے آپ ایسے چوکری مار کے بیٹھ جاتے تھے. یہ مجلس سے علم بھی تھی, یہ مجلس سے ذکر بھی تھی, یہ مجلس سے مسائل بھی تھی, یہ مجلس سے فضائل بھی تھی, یہ مجلس سے شورا بھی تھی, یہ مجلس سے گفتگو بھی تھی, عام گفتگو بھی تھی. اور آپ عام طور پہ بات کو شروع فرماتے تھے, کسی نے کوئی آپ کو خواب دیکھا؟ اس سنت میں صرف میں نے مولانا سعید خان صاحب کو عمل کرتے دیکھا. جب ہم ان کے ساتھ بہت سفر کیے تو فجر کی نماز پڑھ کے جب بیٹھتے تو وہ معذور تھے نا, عام طور پہ مسجد میں جانا اور باہر میں کو مسجد میں دور, فجر کی نماز پڑھ کے خواب آئی, رات کے انہیں کوئی خواب دیکھا. آپ عام طور پر صبح یہ پوچھتے تھے, کبھی آپ گفتگو فرماتے تھے, کبھی صحابہ سوال کرتے تھے, کبھی مسائل پوچھے جاتے تھے, کبھی فضائل پوچھے جاتے تھے, کبھی آپ خود ترغیب دیتے تھے. وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی نا, یہ ساری مسجد کے کام کو بتاتی ہے. لیکن گرمی اتنی ہے کہ مت ماری جا رہی ہے, نہ بولا جا رہا نہ بتایا جا رہا, کیونکہ وہ ان نل مسجد اوتابا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا افتقدوہم المرض عدو جلوس النفس على ثلاث خصال كلمة حكمة أخو المصطفى أو كلمة حكمة أو رحمة المصطفى او رحمۃ المنتظرہ. یہ تین لفظ سارے مسجد کے کام کی بنیاد ہیں. یہ تین لفظ جب کبھی گرمی نہ ہوئی اور طبیعت چلتی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی تو سارا ہمارا مسجد کا کام ان تین لفظوں میں چھپا پڑا ہے. تو لوگ مسجد والے بن جائیں, مسجد والے بن جائیں. تو آپ کی مجلس مسجد میں مجلس علم بھی ہے, مجلس فضائل بھی. آپ ایک فضائل کے حلقے کی جھلک بتاتا ہوں. آپ ایک دم بولے الا هل مشمر للجنة, تم میں کوئی جنت کا چاہنے والا کوئی نہیں؟ فإن الجنة لا خطر لها, جنت بے خوف جگہ ہے. وهي ورب الكعبة, رب الكعبة کی قسم, وہ نور ہے چمکتا ہوا. ریحانۃ تهتز, باغات ہیں جھومتے ہوئے. قصر مشید, محل ہیں بلند و بالا. نہر مسترد, نہریں ہیں اٹکیلیاں لیتی ہوئی. زوجۃ حسنا و جمیلا, اور لڑکی ہیں خوبصورت ناز و انداز میں چلتی ہوئی. ایک قدم رکھتے ہوئے ایک لاکھ ناز و انداز دکھانے والی اپنے قوم کو. سن لو یہاں کی آوارہ عورتوں کے پیچھے دوڑنے والے بڑے ہی نادان ہیں جو ایسی پاکیزہ عورتوں کو بھول گئے. جو ایک قدم, صرف ایک قدم رکھے تو ایک لاکھ ناز و انداز دکھائے. اور جب وہ ناز و انداز پہ آئے گی تو کیا کیا نظر آئے گی؟ موت ہوتی تو مر جاتے. ہائے ہائے میں کیا کروں, کہاں سے الفاظ لاؤں. جو سینے میں اتر جائیں گے کتنے نقصان میں چلے گئے ہماری نوجوان نسل. اور یہاں کے تبلے کی تھاپ پہ ناچ رہے, اور یہاں کی گندی غلیظ موسیقی پر فدا ہو رہے. تم ادھر کہیں دیکھتے ہو, جنت میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے ہرول. اس کے کنارے پر کھڑی ہیں لڑکیاں, ان کے بال ہیں کھلے ہوئے جو چوٹی سے لے کر ایڑی تک آتے ہیں, ایسے لہراتے ہوئے. اور ادھر جنت پوری ساز بن کر آواز دیتی ہے, اور یہ آواز جنت ایک ساز, اور یہ ایک آواز جنت ساز بھور آواز. یہ سر اور ساز مل کر ایک ایسا سما پیش کرے گا کہ اگر یہ بیٹھ کر انہی کا گانا سنتے رہیں تو لاکھوں برس گزر جائیں گے اور ان کو کوئی اور تمنا نہ ہوگی. لیکن یہ کام کس کو سنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کون ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. تو سارا پنڈی فیل ہو جائے گا, سارا اسلام آباد ہی فیل ہو جائے گا, سوائے چند ایک کے, سوائے چند ایک. سارے اس وقت کہیں گے ہائے ہائے ہائے, ہمارے کان کیوں نہ پھٹ گئے, ہمارے کانوں میں سیسا کیوں نہ ڈل گیا, دانت کیوں نہ ڈل گئے, ہم نے کیوں فاحشہ عورتوں کے گانے سنے, کیوں ہم نے تبلے سارنگی کی تھاپ کے سر دھونے, اور آج ہم محروم ہو گئے. یہ فضائل کا حلقہ لگا ہوا ہے. کوئی ہے کوئی جنت کا چھونے والا؟ حسین بیویاں, چمکتے گھر, اور خوبصورت کپڑے, اور اسی میں ایک لفظ آ رہا وہ بتاتا ہوں, واقعات و خبرا, پھل اور قبضہ, نعمت و حضرا, نعمت اور حضرا, حضرا حضور, حضور سرور کو کہتے ہیں. لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ موسیقی سے کیا ہے کہ نعمتیں بھی ہوگی, موسیقی بھی ہوگی. اگر ہے کوئی چاہنے والا یہ فضائل کا حلقہ بتا دوں, یہ تو خود بڑا. اب ایک بدو آ کے سوال کر رہا ہے, یہ فضائل کا سوال کر رہا ہے. یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, سرخ یاقوت کے, سبز زمرد کے پر, پاؤں رکھیں جہاں تیری نظر پڑے, نہ پیشاب کریں نہ لیند کریں. ایک اور بدو بولا, یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے. تیسرا بولا, یا رسول اللہ کھجوریں بھی ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, نیچے زمرد, نیچے سونے کا اوپر زمرد کا, ایک دانا بارہ ہاتھ لمبا. چوتھا بولا, یا رسول اللہ صحرا بھی ہے؟ آپ نے کہا ہے, لیکن مٹی کا نہیں ہے, مشک و یاقوت کا ہے. پانچواں بولا, یا رسول اللہ موسیقی بھی ہے؟ کہا ہاں موسیقی بھی ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے. وہ کیا فیض پہنچائے گا؟ فیض باغ والا فیض نہیں. وہ کیا فیض پہنچائے گا؟ کہ وہ ہوا آئے گی اور اس کو ہلائے گی, اس سے موسیقی کے سر نکلیں گے. سات جنت کی عورتوں کا آواز ساتھ ملے گا, پھر یہ مل کر ایک سما بنے گا. یہ فضائل کا حلقہ بتا, میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں. ایک مسائل کا حلقہ بھی لگا ہوا ہے, ایک مسائل کا حلقہ ہے. ایک صحابیہ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس, میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, تو تقوی اختیار کر سب سے بڑا عالم بنے گا. کہ یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس, میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کن طانعا تکن اغنى الناس, تو قناعت اختیار کر غنی بن جائے گا. یا رسول اللہ اريد ان اكون خير الناس, سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خير الناس, لوگوں کی خدمت کیا کر نفع پہنچایا کر, تو سب سے زیادہ بہترین بن جائے گا. اريد ان اكون عادل الناس, بڑا قاضی اور عادل بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا احب للناس ما تحبه لنفسك تكن عادل الناس, جو تجھے اپنے لیے پسند ہے اوروں کے لیے پسند کر, سب سے بڑا عادل بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اخف الناس الى الله, میں اللہ کے دربار میں وی آئی پی بننا چاہتا ہوں, بڑا خصوصی جھنڈا آگے یوں یوں لہرا رہا ہو. تو آپ نے کہا بالکل آسان کام ہے, اکثر من ذکر اللہ تكن من اخف الناس الى الله, اللہ کا ذکر کثرت سے کر تو بڑا خصوصی آدمی بن جائے گا. کتنے آسان نسخے, یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس, سب سے بڑا قوی بننا چاہتا ہوں, طاقتور. آپ نے کہا توکل علی اللہ تكن اقوى الناس, توکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اکرم الناس, میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو, مجھ سے زیادہ کسی کی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا لا تشکو من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس, تو اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا, سب سے زیادہ عزت والا بن جائے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ سے سنو کہ مولانا علیہ صاحب نے فرمایا مجھے دو خطرے ہیں تبلیغ والوں پر. ایک خطرہ تو یہ ہے کہ جب کام بڑھے گا تو اپنی ترقی کو سمجھ, یہ کام کی ترقی تو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں گے. اتنا بڑا مجمع دیکھ کر زکریا مسجد والے کہیں گے ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں, اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر رائمنڈ والے کہیں گے ہم بھی بڑے ہو گئے, اور اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر تقدیر تبلیغ والے کہیں گے ہم بھی بڑے ہو گئے. خود بڑا ہونا اور ہے اور کام کا بڑا ہونا اور ہے. خود بڑھنا اور چیز ہے, کام کا بڑھنا اور چیز ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں, اس میں کوئی فرق کر سکے گا؟ سب نہیں فرق کر سکیں گے اور عجب کا شکار ہو کر ہلاک ہوں گے. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے, حکام تبلیغ میں لگیں گے, تو پھر تبلیغ والے اپنی ضرورتیں ان کو بتانا شروع کریں گے, اللہ کو چھوڑ کر ان کے در کے چکر کاٹیں گے, تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. کہیں گے یہ دو باتوں کا بڑا خطرہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عزت دار اگر بننا ہے تو کیا کرو, لوگوں کو اپنی ضرورت مت بتاؤ, اللہ کو بتاؤ, سب سے بڑا عزت دار بن جاؤ. ہاں اس نے کہا اريد ان تستجا دعوتي, میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. آپ نے فرمایا اس سمے میں اکل الحرام, حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی. اس نے کہا اريد ان وقت علی رزقی, میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. آپ نے فرمایا عظیم الطہارا روس والے کا رسک بابزو رہا کر, تیرا رزق بڑھ جائے گا. ارے سن رہے کیا کہہ رہا اللہ کا نبی, بابزو رہو رزق بڑھے گا. آپ کہیں گے یہ کیا سک ہے, یہ کیا سک ہے, وضو کا روزی سے کیا تعلق ہے؟ تو ہو یا نہ ہو بات سچے کی ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے بات وہی کی ہے. تو یہ حدیث لمبی ہے, میں آپ کو صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں. یوں ہے ہے بڑا دل میرا خراب ہوا, ابھی میں کراچی عمر پر تھا تو کراچی اترا, نیو ٹاؤن میں میرا بیان تھا, میں وہاں گیا تو دار الافتاء میں ایک ہمارا عزیز ہے وہ افتاء کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا دن میں کتنے مسائل آتے ہیں, کہ 34 مسائل. آبادی کتنی ہے, 1 کروڑ. مدرسہ کیا ہے, سب سے بڑا مدرسہ دار العلوم نیو ٹاؤن, سب سے بڑے مدرسے ہیں. اور فتوے کتنے آ رہے ہیں, 33 سے 34, اور اس میں پاکستان پورے سے آ رہے ہیں, یہ سارے کراچی کے لوگ نہیں. دارالعلوم جو دارالعلوم ہے دوسرا, اس کو میں نے پوچھا نہیں ہے, اس میں 50 ہوں گے 100 ہوں گے. فیصلہ آباد کے دارالافتاء میں گیا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کتنے فتوے آتے ہیں, کہا جی 3-4. 30 لاکھ کی آبادی میں فتوے پوچھنے والے کے 3-4. کبھی وہ تین چار بھی سارے فیصلہ بات کہیں تو وہ خط باہر سے بھی آتا ہے. ابھی کل مولانا عبدالعزیز صاحب کے دارالافتاء سے مفتی سے پوچھا, زیادہ مسئلے کس چیز کے لوگ پوچھتے ہیں؟ کبھی طلاق کے اور وراثت کے, بس اس کے علاوہ تو کوئی کوئی پوچھتا ہے. وہ علم جس کے بغیر نہ تبلیغ چل سکے, جس کے بغیر نہ تصور چل سکے, نہ مسجد چل سکے, نہ مشورہ چل سکے, نہ جس کے بغیر کوئی نہ کوئی مدرسہ چل سکے, نہ تکلیف و تعلیم چل سکے, جس کے بغیر نہ جہاد ہو سکے, نہ قتال ہو سکے, نہ اصلاح ہو سکے, نہ معاشرت آباد ہو سکے, وہ علم جس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس سے اتنی بےگانگی ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہ رہا. اور اسکولوں میں دیکھو کیسی لمبی فہرست لگی ہوئی ہے, ویٹنگ لسٹ پہ امریکن اسکول میں جہاں 10,000 روپے مہینے کی فیس ہے, وہاں بھی ویٹنگ لسٹ میں لڑکے پڑے ہوئے ہیں. ہائے ہائے, موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتر گئی, پھر اللہ نے کہا میرا ایک بندہ تجھ سے زیادہ علم دیا ہے, کہ میں جاؤں گا, میں جاؤں گا, میں جاؤں گا, کدھر؟ سیکھنے جاؤں گا. امت کو وہیں چھوڑا اور یوسف علیہ السلام کو لے کے سفر کیا. کتنا لمبا سفر تھا آج تک کہیں پڑھا نہیں, لیکن یوسف علیہ السلام کی نیت کیا تھی؟ حقوبہ او امزیہ حقوبہ, چاہے میری ساری زندگی بھی لگ گئی تو بھی میں چلتا رہوں گا, اس کی قلم میں پھروں گا. تو معلوم ہوا علماء سے پوچھ کے چلنا بھی نبوت کے کام کا حصہ ہے, صرف گشت کرنا نبی کا کام نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ علماء کے پاس جا کر پوچھنا اور ان کے پیچھے پیچھے ٹھہرنا, یہ بھی ایمان کا حصہ اور یہ بھی تبلیغ کا حصہ اور دین کا حصہ ہے. درد ہے کہ کوئی ڈاکٹروں کے دروازے پر فہرست لگی ہوئی, رات 1 بجے تک مریض دیکھے جا رہے, اور وکیلوں کے دروازے پر رش, اور انجینئروں کے دروازے پر رش, اور مفتی خالی بیٹھے مچھلی مار رہے. کوئی آتا دیا تو یہ طلاق پوچھتا ہے, یہ وراثت پوچھتا. بھائیو, ویسے بھی تبلیغ والوں نے بھی تیسرے نمبر کو گننے کے لیے رکھا ہوا ہے, گنم کرنے کے لیے تو رکھا نہیں. لہٰذا علم کے شوق بھی گئے, پوچھنے کے شوق بھی گئے, اس کو تبلیغ کا حصہ بھی نہیں سمجھتے. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں چاہے ساری زندگی مجھے بیت جائے, میں جب تک اس بندے سے مل نہ لوں اور کچھ سیکھ نہ لوں, میں نہیں واپس آؤں گا. تو یہ میرے نبی کے دربار میں محفلیں لگی ہوئی ہیں, فضائل کی, فرضیل کی, مسائل کی, اور بتاؤں صرف یہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے تھے, کبھی آپ چپ بیٹھ جاتے تھے, لیکن روز سن کے ان میں اکتاہٹ نہ پیدا ہو جائے تو بس آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے. تو صحابہ کیا کرتے جب دیکھتے کہ آپ خاموش ہیں تو آپس میں باتیں شروع کر دیتے. ان باتوں میں کیا ہوتا تھا, کبھی تو اپنے ماضی کے قصے سنت, کبھی جاہلیت کے قصے سنت, اور کبھی آپس میں ہنسی مذاق ہوتا, کبھی لطیفے بھی چلتے. لوگوں, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کوئی کچی پکی بات میں نہیں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اسد بن زرارا, اسد بن, ویسے میں انسان ہوں, غلطی سے نکل ہی جائے گا, میں میرا کہیں دعویٰ نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. انسان کا کوئی کلام ایسا نہیں جس کو 100% صحیح کہا جائے, بڑا پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی صحیح بات رکھی جائے. انسان ہوں, غلط بھی ہو جاتا ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں, اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے. اسد بن زرارا, اسد بن زرارا, یہ وہ صحابی ہیں, جب آپ فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ درمیان میں تھے, اونٹنے پیچھے حضرت بلال کے بیٹھے ہوئے, ادھر ابوبکر صدیق سے مہاجرین سے, اور بائیں طرف اسعد بن زرارا سے بائیں طرف. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بائیں طرف فتح مکہ میں چلتے ہوئے جگہ دی, اس سے آپ کو ان کے مقام کا پتہ چل سکتا ہے. لیکن یہ کس مزاج کے تھے, یہ جب دیکھتے کہ آج اللہ کے نبی خاموش ہیں تو لطیفے چھوڑنا شروع کر دیتے, اور پھر اتنا ہنساتے تھے کہ صحابہ پیٹ پکڑ کے کوئی یوں گرا ہوتا تھا اور کوئی یوں گرا ہوتا تھا. ہمارے تکلفات عجم ہیں, اصل میں ہم نے نہ عربوں کو دیکھا نہ ان کی زندگی کو قریب سے پڑھا ہے. عرب میں تکلف نہیں تھا, ہمارے تکلفات ہیں ایسے جنہوں نے ہمیں نچوڑ کے رکھ دیا. یا عمر, اے عمر کو کہا جا, ہم تو اب بھی کہتے ہیں حضرت عمر, وہ کہہ رہے ہیں یا عمر. ایک عام آدمی کہہ رہا ہے یا عمر, اور یہ جو بے ادب تھے, یہ جو صحابی نے بے ادب ہوتا ہے جس کو اللہ نے صحابی بنایا, ایسے بنا دیا. تو یہ محفل بھی ہوتی تھی, یہ کب تک چلتی تھی؟ اشراق تک. اشراق ہو جاتے, شراب کھڑے ہوتے, دو نقل پڑ گئے, پھر گھر پر شیخ لے جاتے. تو ہمارے مسلم سنسان ہیں, نماز پڑھی ختم, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اللہ کے گھر آباد کرو, اللہ آپ کے آباد کرے. علم کے ذوق رکھو, اللہ آپ کو اپنی معرفت نصیب فرمائے گا. علم کے بغیر کوئی کام نہیں. مولانا علیہ السلام نے فرمایا, مجھے ڈر ہے کہ علم اور ذکر اگر اس کام سے نکل گیا تو یہ کام آوارہ گردی بن جائے گا, آوارہ گردی بن جائے گا. وہ کوئی الہام نہیں ہے کہ اس پہ کھل گیا, اس پہ کھل گیا. ایک تو یہ بات بڑی چل گئی, کھل گیا. کہاں سے کھل گیا, کہاں سے کھل گیا بھائی؟ شیطان بھی تو کھولتا ہے بہت سی باتیں. علم باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو, جو سلطان داؤد نے فرمایا تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مدرسے میں داخل ہو جاؤ, مدرسے میں داخل ہونے کی ایک عمر ہے. نہیں بھائی, اپنی ضرورت کا علم جاؤ علماء سے پوچھ پوچھ کے. یہ سزائیں قائم ہو جائیں کہ ہم زندگی میں کوئی قدم اللہ کی منشا کے خلاف نہ اٹھائیں, اور اس منشا کو معلوم کریں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر تنہائیوں میں ساری دنیا میں علم کی, دنیا سے علم کی عظمت قائم ہے اور علم کی دور ہے. مادے کو سیکھا جا رہا ہے, اس کے بھاگ پیچھے بھاگا جا رہا ہے, اس کی عظمت قائم ہو چکی. ہم کہہ رہے اللہ کا علم سیکھو, اس کی عظمت دل میں اتارو, یہ اس مرض کا علاج ہے. میں نے جب چھوڑا نا کالج, ایک دفعہ میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا تو ایک ہمارا ساتھی تھا ظہیر, اس کا نام پتہ نہیں کہاں. تو نیو ہاسٹل میں میرے دوست کچھ وہاں چلے گئے, تو وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا. اسے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ وہ تھا ادھر, وہ کیا ہے کیوں کے سنگڑ میڈیکل کالج میں تیسرے سال میں, اور میرا رائے میں تیسرا سال تھا کال میں. کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں مدرسے پڑھ رہا ہوں. اسے کہنے لگا کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا. کہا اللہ اوپر سے پھینکے گا, اللہ اوپر سے پھینکے گا. وہ ایسے بیٹھا, ٹھیک ہے, ایسے بیٹھا. میں نے کہا تم کہاں سے کھاؤ گے؟ ایسے بیٹھا. میں ڈاکٹر ہوں. تم کہاں سے کھاؤ گے؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. تو آج اللہ کے علم کی قدر اتنی ہے کہ اس سے روٹی نہیں مل سکتی. یہ روٹی کے لیے پڑھائی نہیں جاتا, یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے. ڈاکٹر روٹی کے لیے پڑھی جاتی ہے, انجینئرنگ روٹی کے لیے پڑھی جاتی ہے. علم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. یہ ذوق تو نہیں ہے, ذوق تو نہیں ہے. تو علم دنیا کے علم کی پرستش ہے, پرستش اس کی عظمت ہے. اس کے توڑنے میں یہ تیسرا نمبر تبلیغ کا, ہم اللہ کے علم کے داعی ہیں. لوگ مخلوق کے تذکرے کرتے ہیں صبح سے شام تک, ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے تذکرے کرو, اس کے نبی کی تعریف کرو جو قابل تعریف ہے, اس کے رب کی تعریف کرو جو قابل تعریف ہے. لوگ تو قابل تعریف نہیں ہیں. ہاں ہاں, اور آج لوگوں کو تولا جا رہا ہے. کس پر؟ دنیا پر. عزت ہوتی ہے دنیا پر. اس کے توڑ میں چوتھا نمبر ہے, تو لوگوں کو ایمان پہ تولو, اسلام پہ تولو. مسلمان ہونا ہی عزت کی بنیاد ہے, مسلمان ہونا ہی عزت کی بنیاد ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, سب سے زیادہ اللہ کا, سب سے عالم باللہ, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا, مربت غرزن, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی عزت کرتا ہو. آپ کو حیات صحابہ سے بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کا پہچاننے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی عزت کرتا ہو. ہے یہ نمبر میں ہمیشہ کہتا ہوں او بھائیو اچھے اخلاق دنیا کا مشکل ترین سبق ہے. اور ایک سیر تبلیغ کے لیے دو سیر اخلاق نہیں ہوں گے تو نہ لوگوں کی تبلیغ چلے گی اور نہ اللہ کے ہاں چلے گی. ایک آدمی نے پوچھا ما خیر ما اوتی الانسان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جو اللہ بندے کو دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خلق حسن, اچھے اخلاق وہ ہے دولت جو سب سے بہترین ہے جو اللہ کسی کو دیتا ہے. خلق حسن. پھر اثر آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے؟ افلا اذلکم الا احبکم الا اللہ. تمہیں بتاؤں اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تین دفعہ کہا, تین دفعہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ کو بہت پیارا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, میرے قریب کون ہوگا؟ ہم کہا جی یا رسول اللہ. آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. میرے بھائیو یہ بڑا مشکل سبق ہے, اور پھر میں روتا ہوں کہ اس کو بھی صرف گنتے ہیں. بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, علماء کی قدر کریں, آگے چھٹی ہو گئی. اب تبلیغ آسان ہو گئی, پہلا نمبر چھٹا نمبر چار نمبر کی تو وہی چھٹی ہو گئی. اخلاق میں بد اخلاقی نے گھروں کو آگ لگا دی ہے. مائیں خون کے آنسو رو رہی, باپ دیواروں سے لگ کے رو رہے, بیویوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں, خاندوں کی زندگیاں ویران ہو گئیں, بھائی بھائی کا دشمن اور بیرو ہو گیا. کس پر؟ بد اخلاقی نے گھر بگاڑے. ایک چھاتی کے دودھ پینے والے سگے بھائی آپس میں سلام کلام نہیں ہے. کس بات پر؟ چلو کسی دنیا پہ لڑ گئے, کسی جائیداد پہ لڑ گئے, باتوں پہ لڑے ہوئے ہیں. تو نے مجھے یہ کہا, تو نے مجھے یہ کہا, بس تیرا میرا بھائی کاٹ. اور ہمارے دیہاتوں میں تو اور جہالت, گوائے تھے لیکا چھک دو, لیکا چھک دو. تو سادے مرنے پہ ہی نہیں آنا پہ, پرنے پہ ہی نہیں, پرنا شادی, مرنا مرگ. میری منجی نے ہاتھ نہ لانی ارد دیوانے, تیری منجی کو اگر اٹھا کے بھی پلٹا دے تجھے کوئی پتا نہیں چلے گا. میری منجی نے ہاتھ نہ لامن دے لے اجے, یعنی مرنے کے بعد بھی گوہز کو نہیں ختم کرنا چاہتا تو یہ کہاں جائے گا؟ گوہز رکھنے والی کی تو سب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اور یہ صرف رائے کا اختلاف ہو جائے, رائے کا اختلاف ہو جائے تو ایک مشورے میں بیٹھنے والے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا گوہز دل میں پال لیتے ہیں. میرے بھائیو میں بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں اچھے اخلاق سے مشکل کوئی سبق نہیں, سال پیدل لگانا آسان ہے لیکن توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے, گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. جس سے رائے کا اختلاف ہو جائے اس سے مسکرا کے دل صاف کر کے ملنا مشکل ہے. اور میں بتاؤں اخلاق کی پرواز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض کرو ایک, چونکہ یہ فرض ہی کیا جا سکتا ہے, اس امت میں کوئی آج تک ایسا ہوا نہیں. فرض کرو ایک آدمی ساری زندگی ساری رات تہجد پڑھتا رہا, عشاء سے فجر تک ایک پل نہ سویا, اور صبح ساری زندگی روزے رکھتا رہا, عیدین کے روزے چھوڑ کر ساری زندگی روزے رکھتا رہا, اگر کوئی قیامت کے دن ایسا عمل بھی لے کے آ گیا, اگرچہ یہ آج تک کوئی نہیں مثال ملتی, ساری رات جاگنے کی مثالیں موجود ہیں, اس کے ساتھ روزے کی مثال لکھی ہوئی کوئی نہیں, شاید کہیں کوئی ہو. اگر کوئی شخص فرض کرو اتنا بڑا عمل لے کے آ بھی گیا کہ ستر برس میں نہ رات کو سویا نہ دن میں کھایا, تو اچھے اخلاق والا اس سے بھی اوپر والے درجے پر ہوگا. اور اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ جو توڑے اس سے جوڑو, جو چھینے اس کو عطا کرو, جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو سب سے بڑے حقدار وہ ہیں. اللہ نے ایمان کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے, ایمان کے ساتھ ماں باپ کو وقضی ربک الاحسان والوالدین حسنا، کہ حقیقی رب اللہ، مجازی رب ماں باپ، حقیقی رب کے بعد اگر کسی کا مطالبہ اور تقاضا اور حق بنتا ہے تو مجازی رب کا بنتا ہے جو ماں ہے اور باپ ہیں. میرے بھائیو، ماؤں کی دعائیں لیا کرو. ایک عجیب سا ماحول سا بن گئے، ماں باپ کو ناراض کر کے آ جائیں، کہتے بڑی قربانی کر کے آئے، ماں باپ کو ناراض کر کے آیا ہوا، اس کو قربانی سے تعبیر کیا جاتا. اب ماں باپ کو راضی کر کے آتا تو کتنی بڑی جنت بنتی، ان کی دعا بھی لے لیتا اور اللہ کی راہ بھی ہوتی. ایک صحابی آیا رسول اللہ، میں ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا جا ان کو جا کے ہنسا جیسے ان کو رلا کے آیا ہے. ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھائے طواف کروا رہا. اس کے دن انگلیا کیا تھا مجھے تھوڑا بات میں طواف کرا کے فارغ ہو کر ابن عمر بیٹھے تھے، کہوں جی عبداللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کتنا بڑا مطلب میں نے حق ادا کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک کر جو ایک دفعہ کیا تھا، ایک دفعہ جو اس نے کیا تھا نا تھکنے کے بعد، لمبا سانس جو تیری ماں نے ایک دفعہ لیا تھا، ابھی تو اسے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ماں باپ کی دعائیں لو، ہمارے سے چلے جو گئے رہے ہی نہ، اور جن کے ہیں وہ غنیمت جانو، یہ جنت کے دروازے ہیں. جس نے صبح اٹھ کر ماں باپ کی زیارت کی، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کام کوئی کام بتا دیں نہیں، کوئی خدمت کے لیے نہیں، صرف آ کر اللہ کی رضا کے لیے زیارت کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، قربان چڑھا کے شادی کر دی، اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا. جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی اور وہ ان کو پالتا رہا، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا. کبھی بہنیں نہیں ہوتی، میرے بھائی کی بہنیں، میرے باپ کی بہنیں کوئی نہیں تھی. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دے دی یا دو بہنیں دے دی، کبھی یہ ہوتا وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا یہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی نے او کے ساتھ کہا او، دو بیٹیاں یا دو بہنیں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہنوں کا حق ہی کھا جاتے ہیں، ان کا حصہ ہی نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے. کوئی چوری کر لے گا تو بڑا ظالم ہے، بڑا گندا آدمی، اور جو بہنوں کا حق کھا گیا اس کو کوئی بھی نہیں کہتا بڑا ظالم ہے، بڑا چور ہے. ماں پیٹ سے بہنوں کا حق کھا گیا. اور ہمارے پنجاب کے ذمہ دار زبردستی زمینیں اپنے نام کروا لیتے ہیں بہنوں کی، ساری زندگی حرام کھاتے گزر جاتی ہے. مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں میں جب پڑھتا تھا، میں گاؤں سے گاؤں گیا، وہاں سے شہد لایا، تو میں نے مولانا کی خدمت میں پیش کیا. مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا یہ اپنے باغ سے لایا ہوں. مجھ سے اب شہد کی بوتل ہے، اور اس زمانے میں تو 10 روپے کی ساری بوتل تھی، 25 برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، ہوتی تو کوئی نہ دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا. کہنے لگے اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا میرے پیدا ہونے سے پہلے کا سوال تو مجھ سے نہ کریں. تو ہنس پڑے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو. اگر بہنوں کا حق دبا لیا تو سارا رزق حرام ہو گیا. یہ ڈاکو ہے اور سارا پنڈی اسلام آباد پنجاب سندھ سرحد بلوچستان ان ڈاکوؤں سے بھرا پڑا ہے. اخلاق سیکھو میرے بھائیو، ان ماؤں کو پاؤں دھو کے پیو، باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھو، حج کا ثواب. بہنوں پر خرچ کرو، جنت واجب ہو گئی. مسکرا کے ملو، صدقے کا ثواب. کسی کو کھلا دو تو اللہ کہتا ہے جیسے تم نے مجھے کھلایا. ہاں, اور بڑے اخلاق میں سے بڑا عمل ہے عیب چھپا دینا, تو نہ کرنا تو نہ کرنا. ویسے تبلیغ والوں کو اوروں کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا, تو جن میں اوروں کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ انہیں اپنی اصلاح سے غافل کر دیتا, پھر اللہ انہیں اپنے عیب دکھانا بند کر دیتا ہے. وہ صرف اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاتے ہیں اور خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ نظریں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اوروں کے عیب تلاش کرو, کسی کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑنا. مراد پیر فرخ دانا شہاب, تو اندوز فرمود بر رو آب, یکی آنکھ در خیش خود بھی نباش, دیگر آنکھ در بر غیر بد بھی نباش. کمرے میرے شیخ نے کشتی پہ بیٹھتے بیٹھتے دو موتی دیے, کیا دیے, کہ دیکھو کبھی اپنی تعریف کے طلبگار نہ بننا, کبھی خود پسند نہ ہو جانا, اپنی تعریف کے چکر میں نہ پڑنا, اور دوسرا کیا ہے, اوروں کے عیب نہ دیکھنا, اوروں کے عیب نہ دیکھنا. ہائے ہائے میں کیا کیا بتاؤں. حرملہ بن زید انصاری آئے بحالت نفاق, منافق ہیں, منافقوں کے چودھری. اللہ نے ہدایت دے دی, آ کے حضور کے سامنے یا رسول اللہ الایمان ہا ہونا, زبان پر انگلی رکھی, الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا لا یذکر اللہ الا قلیلا. یا رسول اللہ ایمان زبان پر ہے, کفر دل میں ہے, میرے لیے دعا کریں. یہ دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان کی زبان کو یہاں سے پکڑا, یہاں سے پکڑا. اللہم ارزقہ لسانا صادقا وقلبا شاکرا وارزقہ حبی وحب من یحبنی وصیر امره الی الخیر. اے مولا اس کو سچی زبان دے, شکر والا دل دے, میری محبت دے, جو مجھ سے محبت کریں ان کی محبت دے, اور بھلائی کی طرف اس کو پھیر دے. کہنے لگے یا رسول اللہ انی اخوان من المنافقین وکنت فیہم رأسا. یا رسول اللہ میں ایک منافقوں کے بہت بڑے جتھے کا سردار ہوں, اگر آپ چاہیں تو آپ کو سب کے نام بتا دوں, سب کے نام بتا دوں. کیونکہ منافق منافق کون ہے, تو دوزخ میں سب سے آخری درجے میں ہوگا, آخری درجے میں. میرے نبی نے تو ان کے نام بھی نہیں سنے, اور ہمارے اصلاح کرنے والے بھائی یہ غلط بھی ملا کر آگے پہنچا رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور بھائی اللہ سے ڈرو اس دن سے جب جھوٹ الگ ہوگا سچ الگ ہوگا. آپ نے کیا کہا, نہیں مجھے نہ بتانا, مجھے نہ بتانا, میں نہیں سننا چاہتا. جو تیری طرح آ جائے گا میں اس کے لیے دعا کر دوں گا, جو نہیں آئے گا میں اس کو اللہ کے سپرد کر دوں گا. یہ میرے نبی کی ستاری ہے کہ انہوں نے منافقوں کے نام کو بھی سننا پسند نہیں فرمایا. میرے بھائیو یہ صرف ہمارا کیا سارا ملک کا ماحول یہ ہو چکا ہے, پگڑی اچھالنا, عیب اچھالنا, ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کرنا. دیکھو بھائیو اللہ کے دربار میں بڑا بننا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو بلند کرو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے, آپ نے کہا اخلاق اچھے کر لے ایمان کامل ہو جائے. یہ بڑا مشکل سبق ہے, بڑا مشکل سبق ہے. روزانہ مسجد میں آنا آسان ہے, 15 دن ہر مہینے دینا آسان ہے, اور اخلاق کو بلند کرنا مشکل ہے. جنت الفردوس کا وعدہ ایسے نہیں ہے اچھے اخلاق پر. بھائیو سیکھو, بڑوں کی عزت, ماؤں کے قدموں کے سامنے پوچھنا سیکھو, باپ کی دعائیں لینا سیکھو, بڑے بھائیوں کو باپ کا مقام دو, پڑوسی کو رشتے دار سمجھو, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو, نظریں چرا جاؤ, در گزر کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کی ضمانت لے لو. اللہ کا نبی کہہ رہا میری ضمانت لے لو, معاف کرو گے اللہ عزت دے کر. بھائیو ساری دنیا پیسے کی پوجا اور پیسے کی نیت کر کے دوڑ لگا رہی, اس کے مقابلے میں پانچویں نمبر ہے تبلیغ کا. صرف اللہ کو راضی کرو, صرف اللہ کو راضی کرو, صرف اللہ کو راضی کرو. اور یہ نمبر ہے تصحیح نیت, اخلاص سے نیت نہیں ہے. تصحیح کا کیا مطلب آ رہی ہے, ایک چیز بار بار خراب ہو جاتی تو اس کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے, بار بار خراب ہوتی اسے بار بار ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کبھی اپنی نیت پر اعتماد نہ کرو, کبھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو کہ ہم مخلص لوگ ہیں, ہمیشہ نفاق کا شک رکھو. اور بات یہ ہے میرے بھائیو کہ پتہ نہیں موت پہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ اخرا تو موت پہ جا کے حل ہو کہ ہم قبول ہیں کہ مردود ہیں, یہ تو موت کے پتہ چلے گا. تو موت سے پہلے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مخلص ہوں؟ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ دعوے کرتے ہیں نا, ہم نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں, ہم تو صرف اللہ کے لیے وقت مانگتے ہیں, یہ اخلاص کا دعویٰ ہے. ایسے بولوں سے بچنا چاہیے. اس میں ایک تو اوروں کی حقارت ہے, نوٹ مانگنے والے یعنی یہ چندہ مانگتے ہیں ان کی بھی حقارت آ گئی, اور جو ووٹ مانگتے ہیں ان کی بھی حقارت آ گئی. پر ہمارے ہاں یہ تو ہے نہیں کہ کسی کو حقیر سمجھو. اور اپنی بڑائی آ گئی, ہم نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں, ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے وقت مانگتے ہیں. اللہ کی رضا کا تمہیں پتا ہے کہ تم اللہ کی رضا پہ ہو؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو موت پیدا کرے گا. عمر جیسا شاہ سوار جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشی منائی, موت کا وقت آیا تو رونے لگے. اور سلی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ موت پہ کا نہیں, موت کے بعد کے عذاب پہ رو رہا ہوں, کیا بنے گا, کیا بنے گا. اور سلی نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ میں نے اللہ کے نبی سے ان کانوں سے اتنی دفعہ سنا کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں. سیدہ قبول اہل الجنہ ابو بکر و عمر, جنت کے ادھیڑ عمر کے درمیانی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. اور میری بات پر میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے, جن کو جنت کی ایسے بشارتیں ملی ہوں میرے بھائیو, وہ تو کہیں پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. ہم چلہ لگا کے سال لگا کے مسجد میں چند گھنٹے رہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نہ ووٹ مانگے نہ نوٹ مانگے, ہم تو اللہ کی رضا مانگے. ان دعووں سے بچنا چاہیے, اللہ کو دعوے پسند نہیں ہیں میرے بھائیو. یہ صفات ہیں جن پر جا کر آدمی اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. ان کو لے کر پھر دنیا میں پھرنا تاکہ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ صفات زندہ ہوں گی اس دعوت کی محنت سے, امت میں عام ہوں گی اس دعوت کی محنت سے کہ اللہ تعالیٰ نے نقل و حرکت کو زندگی کا سبب بنایا ہے, اور سکون کو سکوت کو موت کا سبب بنایا ہے. جنود زندگی ہے, موت ہے, اور حرکت زندگی ہے. اللہ نے اس تبلیغ کے کام کو ان صفات کے ساتھ قبول کرنے کا وعدہ کیا. صرف ہماری طرح نہیں کہ الفاظ رٹ لیے اور زندگی ویسی نہ ہو. تو بھائیو اللہ کے ہاں تو اندر بھی دیکھا جاتا ہے ظاہری, تو ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام حق پہنچے. اللہ نے تبلیغ کے کام کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے اس کی عظمت اور فضیلت. اللہ تعالیٰ ہم سے یوں کہہ رہا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے, سب سے اچھا. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ سب سے بہترین ہے خالق. اللہ اسلام کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اسلام سب سے خوبصورت عمل ہے. اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت کلام اتارا, سب سے خوبصورت مذہب اسلام بنایا, سب سے عالی ذات اپنی ذات کو بنایا. اور حضرت حسن کہتے ہیں احسن من کلم ترقبت عینی, کہ اللہ کا نبی اللہ کا نبی اس کے بندوں میں سب سے اعلیٰ سب سے حسین. اب ایک احسن باقی رہ گیا ہے, اللہ سب سے احسن, اس کا نبی سب سے احسن, قرآن سب سے احسن اور اسلام سب سے احسن. اب اگر اس سوال کا ہمیں پتہ چل جائے کہ احسن عمل, سب سے اچھا عمل کون سا ہے, تو وہ اگر ہم کر لیں تو ہم پاس ہو جائیں گے. اس کو بھی اللہ نے فضل فرما کر خود حل کر دیا اور یوں کہا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے خوبصورت بات کوئی کر سکتا ہے؟ ہے کوئی اس سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا؟ اس سے یا اللہ کا جو میری طرف بلا رہا ہے اس سے زیادہ خوبصورت بول کوئی نہیں بول رہا. من من من, اس کی مثال دوں, اکھاڑے میں ایک پہلوان اترتا ہے, کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی میرے مقابلے میں. کیا مطلب؟ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. تو قرآن کا یہ انداز, من من من من, احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین, یہ کہہ رہا ہے, یہ یوں ہو رہا ہے. اب یوں تصور کریں کہ دین کا اکھاڑا ہے اور سارے عمل پہلوانی کا لباس پہن کے اکھاڑے میں اتر چکے ہیں. اتنے میں تبلیغ کا پہلوان آتا ہے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے, ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں, ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں, ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں. چونکہ یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہے, لہذا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے اسکول کے زمانے میں بولو مرحوم تھا رشید نام کا, اس کا وہ جو رستم زمان کہلایا, بعد میں لندن میں اس نے چیلنج کیا تھا سارے دنیا کے پہلوانوں کو, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا تھا. تو اس کی تاج پوشی ہوئی تھی وہاں. یہ میں آپ کو 60 کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں, جب میں لاہور پڑھتا تھا ایسا کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ ہے کوئی مطلب ہے کوئی, ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی جو بھی کوئی اس کے مقابلے میں انہوں نے گرا دیا. پر جب بڑھاپا آیا تو وہ بڑھاپے سے بےچارا شکست کھا گیا. رائن میں ایک دفعہ آیا تھا, میں نے دیکھا تھا, نہ وہ بےچارا اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے, سہارے سے بٹھاتے تھے. تو یہ جو نا من احسن قولا من من دعا الى اللہ, یہ تو میرے اوپر یہ آیت اس طرح ایک منظر پیش کرتی ہے کہ تبلیغ کا عمل اکھاڑے میں کھڑا ہوا ہے اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے, ہے کوئی تبلیغ جیسا عمل تو آ کے دکھا دو, ہے کوئی تبلیغ سے بڑا عمل تو آ کے دکھا دو, کوئی تبلیغ سے بڑا عمل ہے تو آ کے دکھا دو. احسن احسن احسن, تبلیغ سے خوبصورت کوئی عمل نہیں, کوئی عمل نہیں. ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا, ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو دیتا, ہوتا تو اللہ سوا لاکھ نبیوں کو دیتا, سوا لاکھ صحابہ کو دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کے دیا, یہ لو جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ, لیکن دو شرطوں کے ساتھ, دو شرطوں کے, عمل صالحا اچھا عمل کرتا ہو, وقال انی من المسلمین. اس کے کئی مطلب پہلے سنے بیان کیے, اس دفعہ ایک مطلب آیا ہے دل میں سند کے ساتھ, بے سند کوئی نہیں, ہم کوئی ایسے بڑھیں گے کہ ہم پہ القا ہوتا ہو. میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں, آنے لگتا ہے خود بھی عمل کرتا ہوں, انی من المسلمین اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سمجھتا ہوں, مرتبہ اور منصب نہ چاہتا ہوں. ایک مطلب اور, انی من المسلمین اپنا تعارف اسلام سے کراتا ہو, کسی فرقے اور مسلک سے اپنا تعارف نہ کراتا ہو. بھائی تم کون ہو کہ میں مسلمان؟ میں ایک دفعہ سفر میں تھا, یہ بھی کچھ 20 سال پرانی بات, ایک بزرگ میرے پاس بیٹھا, مجھ سے کہنے لگے, بیٹا تو دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ میں نے کہا بابا جی میں مسلمان ہوں. تو ایسے ہو گیا کہ میری پتنی, اس نے کتنی عمر بتائی مجھے عمر یاد نہیں, کہ میری اتنی عمر گزر گئی مجھے آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی, تم اتنی خوبصورت بات کہی. تو انی من المسلمین, انی من المسلمین جو ساری دنیا کو دعوت دیتا ہو, خود عمل کرتا ہو, جب اس سے پوچھا جائے تو کون ہے, تو کہ میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں، نہ میں بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں قربان جاؤں محمد الیاس رحمت اللہ علیہ پر، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے۔ اس شخص کو اللہ نے کیا سجھائی؟ اس نے مسلک کی بات ہی نہ کی، وہ اسلام کی دعوت دیتا چلا گیا، نماز پڑھو یہ ملے گا، کیسے پڑھیں علماء سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ یہاں ہاتھ باندھو یہاں ہاتھ باندھو، رفع یدین کرو رفع یدین نہ کرو، اس سے تو پہلے لڑ لڑ لڑ ہوتے برباد ہوئے پڑے۔ کیا کرو؟ علماء سے پوچھا، ہم تو کہیں گے نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، کیسے اپنے علماء سے پوچھو؟ اننی من المسلمین، جو اپنے آپ کا تعارف مسلمان کراتا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے بتاتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو اور کہتا ہو لوگ اللہ کی مان لو، اس سے بڑا عمل کسی کا کوئی نہیں۔ یہ پانچ پچھلی صفات ہیں، یہ چھٹا کام ہے۔ ان صفات والوں کو نائب رسول کہتے ہیں۔ ہر آدمی نائب رسول نہیں ہوتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر آدمی نائب رسول نہیں ہے۔ شراب پینے والے کو نائب رسول کہا جائے، اپنے رسول کی ہم توہین کریں؟ سود خور کو ہم کہیں تو نائب رسول ہے، اپنے نبی کی توہین کریں ہم؟ یہ نیابت اجتماعی چیز ہے اور مشروط ہے۔ ان صفات والا جو ہوگا وہ ہے نائب رسول۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارے دنیا کے گناہوں کا بوجھ سر پہ لے کر ہم اس کو کہیں تو بھی نائب رسول ہے۔ یہی تو وجہ تھی اللہ کے نبی نے خود اپنے منہ سے کسی کا تعین نہیں کیا۔ پہلا موقع ہے کہ نبی کے بعد نبی نہیں آ رہا، نبی کے بعد امتی آ رہا ہے۔ ہر نبی کا نائب نبی بنا، ہر نبی کا نائب نبی بنا۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ نبی کا نائب نبی نہیں آ رہا، امتی آ رہا ہے، تو آپ خاموش رہے کہ آگے جو آ رہا ہے وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ تو اب اگر خدا نخواستہ کوئی اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی طرف اس کی نصرت ہوگی۔ لہذا آپ خاموش ہو کر چلے گئے کہ میں خود نہیں متعین کروں گا۔ یہ امت اجتماعی طور پر معصوم ہے، اس کا اجتماع معصوم ہے، یہ اجتماعی طور پر نائب النبی ہے۔ اور اگر ہر فرد نائب ہے تو ان صفات کے ساتھ ہے، اگر یہ صفات نہیں ہے تو وہ نائب الرسول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی توہین مت کرو۔ نائب بننا تو آسان کام، یہ صفات والا ہے اللہ کے نبی کا نائب، اللہ کے نبی کا کے کام کا ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سب کو دی، نیابت میں کون پہنچے گا؟ جو یہ صفات والا ہوگا۔ صرف پیدا ہونا، پیدا ہونا نائب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امہ مشروط ہے، جو امر بالمعروف نہیں نہی المنکر کا کام کرے گا وہ ہے خیر امت، اور اس سے مراد صحابہ ہیں، ساری امت نہیں ہے۔ اللہ حضرت عمر نے فرمایا اگر ساری امت مراد ہوتی تو اللہ کہتا انتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا کنتم خیر امتن، اے اصحاب نبی تم سب سے بہترین امت ہو۔ ہاں اگر بعد والے بھی بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں جو تم نے کیا ہے، تو پھر وہ بھی خیر امت بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا نائب شرابی نہیں ہو سکتا، زانی نہیں ہو سکتا، قاتل نہیں ہو سکتا، سود خور نہیں ہو سکتا، ناشنے والا نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو میرے بھائی سے میں کہتا ہوں، او بھائی ہو، علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ صفات ہیں، وہ کام ہے، وردی کے بغیر بھی کبھی کوئی دفتر نہیں گیا، وہ وردی ہے ہماری۔ اس کے بعد ہمارے اوپر نیابت کا اللہ تعالیٰ نے تاج سجایا ہے۔ ارے ہر ایک کو کہتے پھر رہا تو نبی کا نائب ہے، وہ ساری رات زنا میں گزار گیا، تو نبی کا نائب ہے، سارے جہان سے جھوٹ بول کے اس نے کیسے کٹا گیا تو نبی کا نائب ہے، وہ کہ کیسے نائب بن گیا نبی کا؟ یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، ان صفات والا نائب ہے، ان صفات والا وارث ہے، ان صفات والا اللہ کی خلافت کا لبادہ پہنے ہوئے ہے۔ خالی رٹا لگانے سے تو نہیں نائب کل بنتے اور خلیفہ بنتے اور وارث بنتے. تو بھائی ایک زندگی ہے, زندگی ہے, زندگی ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, پورے نمبروں کی دعوت دیا کرو. جس نمبر کی دعوت چھوڑ دو گے زمین سے مٹ جائے گا, خالی باتیں رہ جائیں گی, حقائق سے دور ہو جائیں گی. میں ہر ہر نمبر میری ضرورت, ایمان کے بغیر تو میں انسان بھی نہیں ہوں, اور نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے, اور علم کے بغیر کوئی راستے کی پہچان نہیں ہے, اور ذکر کے بغیر عشق کی حلاوت نہیں ہے, اور اخلاق کے بغیر کوئی عمل اللہ تک پہنچتا نہیں ہے, اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے, اور نقل و حرکت کے بغیر کوئی عمل پھیلتا نہیں ہے. میرے بھائیو یہ صفات ہیں تو ہم اپنے محبوب کے نائب ہیں. ہمارا نبی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ راتوں کے ناچنے والے کو بھی ہم نائب الرسول قرار دے دیں. ہم پر احسان ہوا, ہمیں یہ دعوت کا کام ملا. دنیا میں کوئی کام ایسا ہے کہ جیسے مرضی کر دو ہو جاتا ہے؟ یہ صفات ہیں, ان کے ساتھ یہ کام ہے. وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, یہ دو شرطیں ہوں گی تو پھر دعوت اللہ سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں. پھر ان سے اونچے مرتبے والا کوئی نہیں ہے, پھر ان سے اونچی پرواز والا کوئی نہیں ہے. ہاں, ان کے ایک ایک قدم کے نیچے جنت کے درجے طے ہوں گے, ان کا ایک ایک سفر ان کو اللہ کے عرش کے قریب کرتا چلا جائے گا, ان کا ایک ایک مشورہ ان کے لیے جنت کے درجات مسخر کرتا چلا جائے گا, ان کی ایک ایک دعا اللہ کے عرش کے دروازے کھلواتی چلی جائے گی. اس سے میرے بھائیوں, سارے عالم کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانا ہمارے ذمے. یہ امت اپنے نبی کی اجتماعی طور پر نائب ہے. یہ صفات پیدا کرو گے تو نبی کا نائب بن کے مرو گے, اور جس کا نائب بن کے مرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, اسی کے ساتھ اللہ حشر فرمائے گا. صحابہ تو براہ راست حضور کے فیض یافتہ ہیں نا, ان سے بڑھ کر تو کوئی فیض یافتہ نہیں, ان سے بڑھ کر تو کوئی نائب نہیں ہے, ان سے بڑھ کر کوئی ذمہ دار نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی وارث نہیں, ان سے بڑھ کر خلافت کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں. مگر ہائے کاش میں پیدا نہ ہوتا, ہائے کاش میں پیدا نہ ہوتا, ہائے میری موڑ مجھے جنگ نہ ہوتا. ان سے بڑھ بڑھ کے رو رہے ہیں. اور ہائے سسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی سے قتل ہو گئے, انہیں کلمہ پڑھا انہیں قتل کر دیا, وہ واپس آئے. آپ نے پوچھا کیوں قتل کیا تھا؟ کہا جو اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. کہا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو کیا دن ہوگا جب یہ آئے گا تیرے گربان میں ہاتھ ڈال کر, تو تم کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اس کو اتنا ڈرایا تھا. تو سامان کہنا کہ کاش کہ میں پہلے کافر ہوتا اور آج مسلمان ہوتا, تاکہ میرا یہ قتل معاف کر دیا جاتا. تو سامان کون آدمی ہے؟ عرفات کے موقع پر حضور کی اونٹنے پر سوار سے پیچھے چلتے ہوئے استنجے کی ضرورت پڑ گئی, ان کو دیر ہو گئی, لوگ کھڑے رہ گئے. جب یہ آئے تو یمنی لوگ جو آئے ہوئے تھے حج کرنے آئے ہوئے ہیں, ایمان کے ساتھ ہیں, اسامہ کو دیکھ کر سارے ایک دم سارے نیموں میں سے بازو نے بڑی حکارت سے کہا, اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. اور اسامہ حبشی رنگ کے تھے اور نین وقش بھی حبشی تھے, اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. حضور کی وفات کے بعد یہ سارے مرتد ہو گئے تھے, اور علماء نے لکھا ہے کیوں مرتد ہوئے تھے؟ اسامہ کی توہین کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے. ابھی چار دن تبلیغ میں ہوتے ہیں اور جن کو عمریں گزر گئی تبلیغ میں ان کو سبق پڑھانے شروع کر دیتے. چار دن میں تبلیغ میں لگے ہوتے, اور جن کی عمریں گل گئیں اور بوڑھے ہو گئے, چٹائیوں سے سل سل کے برباد ہو گئے, ان کو آکے کہتے آپ کو تو پتہ ہی, تم آپ کو تو سمجھ کچھ نہیں, یہ نہ قدری کی سزا بنی ہوئی ہے. کیوں بنی ہوئی ہے؟ چوتھے نمبر کی دعوت ختم ہے.